most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, szerda van. Hát ahogy szoktuk mondani, a hét talán egyik legnehezebb napja, de hát túl leszünk ezen is, és akkor már jön a csütörtök és a péntek igazából. Ez a szerda, ez ahol már a hétvége messze van, de még a következő ugye nincs közel. Úgyhogy itt vagyunk. Egy jó kis aranyvasárnap van már előttünk, illetve van előttünk jelenleg, úgyhogy ha valaki esetleg nem vette volna meg az ajándékokat, vagy nem készült volna rá a karácsonyra, az próbálj meg most valamikor elintézni a dolgokat. Szaladjon ki ebédidőben, vagy mit tudom én a munkahelyéről, ne várja meg a hétvégét, mert őrület lesz, jó? Már most őrület van egyébként. Igen, köszönjük a parancsot, végre adjuk. Igen, nem, mindenki most vásolja, mert mi majd a hétvégén szeretnénk, és nem akarok tüleketni. Hát pedig az lesz. Az lesz. Hétvégén. Úgyhogy kemény az lesz. Én még senkinek semmit, úgyhogy... Nagyon jól állsz. Nekem ez mindig kimarad. Én évközben szívesen, de így karácsonykor így a Vikire bízom a... Ja, és akkor nem is veszel senkinek semmit. A család nagyját. Nem nagyon. Vikinek egyedül. Anyukámékat intézi, tesómat intézi, gyerekeket intézi. De jó az a szél. Elküld ide-oda, hogy ezt hozd el, vagy ha van ilyen webfutár, vagy nem tudom, valamilyen átvevő hely, akkor oda megyek. De én csak úgy szeretek lézengeni. Én befeszülök ettől az ajándékkényszertől, úgyhogy nem nagyon, igazából. A nyakik hazajöttek már Mexikóból? Haza, persze. Most hozták őket haza Kummediától Marcsikával együtt. Olyan kedves nőnek tűnt. Belizben próbálták elrejteni az offshore cégem maradványait, és elkapták őket a takarítás közben, úgyhogy... Igen, szóval, hogy valahogy nem tudom, én inkább úgy nézelődni szeretek meg jönni-menni. Saját készítésű ajándékban nem gondolkodtál, hiszen olyan ügyes vagy. Hát pont az ismert okok miatt kevésbé. Na, kevésbé internetes rendelés nagyon jó. Én pont kaptam egy levelet a tegnapi napon, hogy milyen nagyon hasznos dolgokat lehet karácsonyra venni. Segítsetek már, van például világító párna hangszóróval, 5009, tehát, hogy a párnán én alszom. Ha az világítés szól, akkor szerintem ezt a funkcióját nem tölti be. Kettes, az okos kesztyű, azt már tudom, hogy micsoda, mert azzal lehet ilyen érintőképernyő. Az jó. Mi az okos sapka? Az okos sapka? Fölveszed, és nem leszel hülye. Nem leszel hülye? Megoldódik. Nem leszel hülye. Megoldódik az össze, mert az okos kesztyűt, azt tudod, ugye az azért van, hogy olyan az anyaga, hogy tudod a kis telefont. De mi az okos sapkával? Itt dörzsölöd? Az azért jó egyébként, mert az okos kesztyűt így külön is meg lehet venni, de egyébként sokszor oda csomagolják mindenféle ajándékok mellé, csak így pluszba, így grátis. És egyébként működik. És akkor ő az okos, aki ezt megveszi. Vagy aki okos gyűrű. Okos gyűrű? Okos gyűrű, azt nem tudom mi. Itt van, okos gyűrű, nézd meg, lehet kapni 9900 forint. Gondolom, hogy összehangolódik a telefonod. Igen? És akkor jelez valamilyen pulzus, kardió, esetleg, mit tudom én, szívverés, elégetett kalóriát. Tehát gondolom, valami ilyesmiket jelez. Az akarat mindenféle ilyen teljesen értelmetlen üzenetekkel, hogy a mai lépés adagodat teljesítetted, tudod, és akkor így állandóan le kell szedegetni mindig ezeket az utasításokat a telefonodról. Teljesen értelmetlen. És most 3228 lépést tettél. Ez a múlt havihoz képest 12%-os emelkedés. Gratulálunk. Arccal a 15 000 felé. Most jön a legjobb, színváltós LED csapvék hőérzékelővel. Az a baj, Feri, hogy most azt neved meg, az nagyon baj. Én nem akarok ezek között, az csak kaptam egy... hőmérsékletre állítódik a szintet. Ha hideg vizet folyatsz, akkor kék, ha meleg vizet, akkor piros, és változzik a ledek, valahogy érzik a hőmérsékletet, és változik elképesztően. És jön a színes víz. És akkor jön a színes víz. Fontos is, azért valójuk összetett. Tehát tök fontos például, mert a kezedet nem tudod oda tenni és megnézni, ahogy megnéztük, ezért, mit tudom én, ha 40 éven keresztül mindig működött valahogy, nekem is működik reggelenként, hogy hozzá teszem a víz alá, és amikor hideg, akkor azt az érzetet kelti, amikor meg meleg, akkor meg azt az érzet. Ez mekkora annyira felesleges baromságok. Ez 6000. 6000-ért tud színes vizet ereszteni a csapból, úgyhogy kaptam egy ilyet, viszont itt van minden idők egyik legjobb pénzkereseti módszere, egy Kerry Smith nevezetű, nem itt, nem a rádió, Kerry Smith nevezetű fiatal ember írta megtalálta ezt a könyvet, nyírt ki ezt a naplót, ez a címe, és figyelj, ez már új feladatok, tehát volt belőle egy, aha, és ez a világon körbe ment. Következő a feladat, megveszed ezt a kis könyvecskét, nem tudom mennyibe kerül, 2000 forint a béka vette, és elkezdesz feladatokat teljesíteni. Keres fura holmikat, na és boríts be velük ezt az oldalt. 2000 forintért. 2000. Ez az első. Figyelj, várjál, mutatom még. Sétálj egyet, és rajzold ide az útvonalat. Ilyen feladatok van. Ezt a gyerekek imádják. Aztán ide gyűjts döglött bogarakat. Ilyen feladatok vannak benne. Óriási, óriási te dolog. Elnek-e? Vagy használod, de amire gyárszed? BKJ. A másik már nagyon csótányos. A dolog, a másikat már összeragaszgatta. Ezt megkapod, nem tudom hány lap van benne, tehát hogy egy évig elége, de az a lényeg, hogy kapsz egy csomó feladatot ezzel, és akkor ilyen hülyeségeket kell csinálni. Ez alá a lap alá tegyél egy levelet, fordítsd meg, és a másik oldalt ütögest kővel. De ez mire jó? Hát arra, hogy a gyerek kb. 2 órán keresztül jól érzi tőle magát. Aztán be is telik. Gondolom, hogy tudod, mire megcsinálsz mindent, addigra egy ilyen elhasznált, agyonvágott, ilyen nem tudom milyen naplót. Naplód lesz, mert nyírt ki ezt a naplót. Nem tudom, ezt nem értem én sem. De akkor mi? Akkor utána kidobod? Hát, nem, veszel még egyet 2000-ért. És akkor megint elkezd. El van vele a gyerek szerintem 1-2 órán keresztül. Sokáig nem, az biztos, hamar betelik. Igen. Dávid írja egyébként Viberen, hogy az okos sapkában van Bluetooth, vagy Bluetooth, ahogy hallom egy barátom több, mert Bluetooth-nak mondjak. És hangszóró van benne. Erre tudod használni. És akkor kihangosodik automatikusan. Így van, szóval ének, hogyha okos sapkában, igen, egy Bluetooth-os hangszóró van beleépítve. És emiatt. Tehát egy ilyen fülhallgató és sapka. Tehát fülhallgató és sapka. Tulajdonképpen zenét tudsz akkor rajta valószínű hallgatni, igen. Meg a bejövőt. Bejövő hívás, biztos itt van az elején, megérinted a márkajelzést, és akkor fölveszi a telefont. Aha, az nagyon jó, az nagyon jó. De várj, de miben beszélsz? Biztos az is van a sapkában, vagy pedig a következőben van egy még minőségibb sapka is ebben a kategóriában. Nem, az egy okos sál. Tehát kell az okos sapka, az egy okos sál. Na szóval a lényeg, hogy embertelen mennyiségű baromságot lehet kapni karácsonyra, és rettet mennyiségű pénzt ezzel el is lehet költeni. Ez volt egy kis kitekintés. Sok maraság van, igen. Sok maraság van. Nem szabad az embernek elkapatni magát, még nem szabad túl sokat, szóval... Meg nem szabad elkapatni ebből a szempontból a családtagjait. Nálunk például most délután volt egy nagy-nagy felismerés, amikor megláttam az asztalon, hogy van egy új doboz, kérdeztem, hogy mi ez, és Moni mondta, hogy mi lenne, ez egy ledes távirányítós gyártyakészlet. Ez egy ledes távirányítós gyertyakészlet. Tehát föltorol egy kis kapcsolóval, polcra fölt egy gyertyákat. Három darab gyertya, különböző méretekben, és ez a három gyertya, ez mind a három más színekben pompázik, annak megfelelően, hogy mi van rajta beállítva. Van hozzá egy kis távirányító, és a kis távirányító meg tudod azt oldani, hogy ugye bekapcsolod, akkor ég egy valamilyen színben, mit tudom, fehérben. Okay. De van rajta a lehetőség arra, hogy mondjuk ne fehérben, hanem kékben, zöld, mert sárgában, pirosban világítson, illetve azt is meg tudjuk oldani, hogy ez színváltós legyen. Ó, és villogós nincs? De akkor nem igazi gyertya, hanem ez az égő. Nem. Aha. Három darab kis mikroelemet kell bele helyezni. Ez is már eleve, azt gondolom, hogy ez már mutatja, hogy mennyire gazdaságos a működtetése ennek a kis gyertyakészletnek, és hát amúgy mutatós, meg aranyos, meg szép, tehát, hogy így van egyfajta hangulata, csak nálunk már annyira rá van tekeredve az asszony erre vonalra, hogy az már félelmetes. Tehát, hogy azért már le kell beszélgetni. Amikor megjönnek ezek, illetve megjönnek, beszuszakolják a postaládába ezeket a reklám újságokat, amikből egyszerre bedobnak ám 2,5 kilót mostanában, úgy ünnepek révén, akkor én már előre félek, hogy mit fog kiszúrni. Majd a barkácsáruháznak a katalógusában. Most ezt szúrta ki. Tudod, mire vagyok rákattam? Erre az illatos gyertyára, illetve színes gyertya. Tehát úgy ég a gyertya, hogy közben beszínezi az üveget, és akkor ilyen több váltogatja a színét. Na, a gyertya. Várj, ez elektromos, vagy ez rendes? Nem, ez igazi gyertya, csak a hőnek a hatására valami olyan anyaggal van a viasz bekenve, hogyha eléri azt a szintet, akkor egy sárgán. Ilyen kis pohárban van a gyertya, ugye a sima olyan, mint egy aromagyertya, de váltogatja a színét. Hát én nagyon szeretem. Na, tessék, bogárgyűjtőkönyv, illatos gyertya, színváltos gyertya, minden. Kettőt hárnak berakszal a lakásba, aroma, tehát én egyébként nem jó az aroma gyertya, mert pajzsmirigy, nem tudom, daganatot okoz meg, szóval én szeretem nagyon az aroma gyertyákat, de így karácsonykor egyet-kettőt meggyűjtesz. Ezért van a vendégszobában. Igen, ezért teszünk mindig a vendégszobában. Anyuka nem jön át aludni. Megőrülsz, annyira jó. Mézes kalács illatú? Hát inkább ilyen vanília, vagy ez az, de színváltós. És valahogy a kanócban érzi a hőt, és akkor ilyen fölízik zölden, aztán pirosan, ez tök jó, ez és nagyobb pohárban van, teljes hülyeség, de nagyon szép lesz tőle a lakása. És nem azt 8 órát mire végigig, hogy 8 órát elfújod, újra gyújtod, és akkor megint ég. Szóval, hogy... Figyelj, nem mondom, hogy nem volt hangulatos, amikor mentem ki a budira este, és ott volt a három darab gyertya nálunk is az asztalon, és így különböző színekben pompáztak, és aztán váltakoztak. Mónika az ágyból. Hála Istennek, nem, egyszer kell csak bekapcsolni. Ja, és van rajta egy ilyen, azt az egész történet gazdaságosá tévő két különböző funkció, 2 óra és 4 óra. Tehát, hogyha benyújt 2 óra múlva lekapcsol, 4 óra múlva lekapcsol. Tehát karácsony hangulatban fekszel, de nem kell egész ilyen égetni ezért a gyertyát. Jó van, hülyeség elérve volt bennünket így is. Van, így van. Van egy-két marhaság. Bekebelezett minket. Jó, hát azért az éneklő lazacnál nincsen nagyobb. Tehát, hogy azért vagyok őszintén a falra szerelt mozgó éneklő lazac, az még mindig akkora klasszikus, hogy ez felülmaradatlan. Igen. Hogy berobbant az SMS falunk, hogy elindult a műsor, milyen érdekes. A klasszban már ugye reggel 6 előtt is így tele voltunk üzenetekkel. Itt, ahogy indulunk, itt nem bíznak semmit a véletlenre. Igazából, ahogy látom. Látjuk ám azt is, ha néj hajnali 4-kor írsz. Itt marad a falon. Megmarad, igen, még van, aki 0 óra, nem tudom, mikor ért. Na, gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk tegnap. Megtalálták Q-mediátor Marcsikát, ugye lehozta az Index is, a HVG is, és mi is beszéltünk róla. Aztán megpróbáltuk kideríteni, hogy mit csinált ott Belizben, hogy zajlott az ő elfogása, mit szólnak azok, akiknek tartozik, hogy hozták haza, és egyáltalán hogy ment a lebukás igazából. Ugye Mexikó alatt egy kicsi kis offshore paradicsomból, hogy nem éppen Belizből hozták őt haza. Vörösen és napbarnítottam. Mosolyogva szállt le a Lufthansa járatáról Budapesten. Nyilván, akik várták, már kevésbé mosolyogtak. Igen. Csak lobogtattak egy papírt. Úgyhogy megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. És az, hogy Q-mediátor Marcsikával. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:07 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk szerdán. Hűvös a reggel, mindenki készüljön, öltözön fel jól, mert hideg van. Hideg van, -5 volt az M1-M7 bevezetőjén Török-Bálint környékén, és aztán -2-3 lett itt a városban, úgyhogy csípős a reggel. Nem. Tessék jól fölöltözni. Nálunk egy vagány -8 volt. -8-acskát mértél? Én is fázott a kis helyhajod? Fázott. Hogy árválkodtál a villamos megállóba 5 órakor? Nyomjó, tárgáltam, és hideg vártam a buszocskát. A nagyon jó fej volt egyébként a buszvezető, megdicsérem a 110-es ma kinyitott az busznak ajtót. A vezetőjét itt a Ferenciek terénél, látta, hogy futok a busz felé, és megvárt. Már rég elmehetett volna egyébként, olyan 5:40 körül történt. Nagyon jó fej volt, nagyon örültem neki. Egy 5 perc előbb értem be. 5 perc előbb konstatáltam, hogy megint elfogyott a kávé. Hát ez milyen... Milyen alap egyébként az, hogy meg kellene, hogy várjon, nem? És most már azt gondoljuk, hogy az a jó fej, aki megvár. Közben hát látja, hogy futsz, ott van tükre. Hát... Bele kéne, hogy férjen. Simán bele kéne, hogy férjen, persze. Hát karácsony van, te ezt kaptad hát a Jézuskától. Én az apró örömöknek is azt gondolom, hogy örülök. Tehát, hogy én ezekkel a dolgokkal el vagyok. Ez volt egyébként az első 2 hónapban a becenevem, amikor összejöttünk volna apró öröm. Jó, az öröm az nem volt kicsi. De miért csak volt? Ez változott? Vagy azóta nagy öröm lett? Ja, be! Hatványoz. Azóta az apró örömből nagy öröm lett. Na, azt mondja, hogy... Szala ír valamit, amit nem értek, mivel új kéregetet kellett keresned. Kérdezem, hogy viszonyulsz a hegy alján, a lámpánál, nem messze tőletek. Szala kérdez, ezt nem teljesen igen, értem. A hegy alján, a lámpánál biztos van egy állandó kéregető, aki mindig oda megy az álló autókhoz. Ja, mert te mondtad, te mesélted, hogy jöttél be a rádióba, még a régibe, akkor ott a hengermolom, hogy valahol ott volt egy aranyos lány. Én vele beszélgettem mindig, meg igen. Helyes volt, aranyos volt, vele egy csomó dumáltam. Nem találtam most újat. Egyébként van, akinek adok, van, akinek nem. Aki táblával megy, gyerekkel, kutyával, és feltűnően nagyon sántít, azokról nem olvastam túl jót, azoknak én biztos, hogy nem adok. De akkor mind, hogy döntöd el? Az olyan... Látszik szerintem, hogy ki az, aki ilyen koldus maffiához tartozik, és akkor úgy alkalmazzák, tudod, ezzel a szörnyű szóval élve, és hozzák be, mondjuk hallasz ilyet, hogy Romániából összegyűjtik őket, és akkor behozzák, kiállítják, bántják, ütik, verik. Tök érdekes egyébként, hogy ezt nem mondod, adok. Mert korábban szerintem nem fűztem rá erre a témára nagyon a múltkor, de most, hogy így belegondolok, nekem is van egy kedvencem. Nekem a Népstadion irányából a Kerepesin, kifelé Pillangó irányába van egy ilyen vasúti felüljáró, és az alatt van egy ilyen aprócska szemüveges kislány, aki föl alá lohol gyakorlatilag, és olyan elánnal, olyan hihetetlen tempóval, dinamikával. Csántit kicsit, vagy egy bicek? Igen. Ő azzal róla beszélnek. Igen? Igen. Hát na. Vele dumáltam egy csomószor. Figyelj, neki mindig adunk. Tehát, hogy mindig ott, amikor jövünk, mit tudom én, kint Róna utca irányából, és akkor megyünk rá szépen ott a Pongrácra, akkor ott kanyarodunk el. És igen, de közben meg van egy csomó, aki meg én azt gondolom, hogy tényleg ilyen koldus maffia. És igen. Akkor behozták, és úgy szóval gyerekesnek, kutyásnak soha nem adok. Soha. Igen, aki azzal megy ki, megy kutyával, teljesen vagy tudatosan. Gyerekkel. Tehát minél többet adsz, annál tovább tartod őt kint az utcán, és ha engeded felhasználni a kutyát és a gyereket. Ha nem ad senki, akkor 3 nap múlva abba adja, mert látja, hogy nem hat az emberekre. Tehát ez egy ilyen rövid távú megoldás, hogy adsz. Mert ott a gyerek közbe fogja az ölébe, nem szabad. Aki ilyet megtesz, hogy felhasználja, az, és ha adsz neki, akkor holnap is akkor kiáll. Mindig, hát persze, megélhetést biztosít neki, akkor ott fog maradni. 5 napig senki nem ad, mert nem akarod a gyereket erre használni, akkor abba fogja hagyni. Szóval nem adok. De az ember nehezen tud dönteni. Aki fedélt nélkül árul, annak szoktam adni, mert azok szerintem nem ilyen maffiások. A Moszkva tér környéken nagyon sok koldus maffiás van. Azt olvasom, hogy ők ölik egymást helyekért, mindenki fix helye van, és akkor este jönnek a pénzt, begyűjtik tőlük. Hát most ez legenda vagy nem, nem tudom, de azért hallani, hogy sokan vidáman élnek ebből, hogy 8-10 embert kiállítanak a sarokra. És utána elveszed a pénzt. És este elveszed a pénzt, igen, én nagyon keveset adsz neki, és elveszed a pénzét. Hát most van 10 embered, mindenki megkeres, nem tudom, 10.000 forintot naponta százasokból, azért az viszonylag hamar összejön. Hát az azért az nem kajáért, meg a 100 000 forint naponta, abból azért van egy, mit van egy, mit tudom én, egy mennyit, egy 3 millió forintod van egy hónapban. Nem rossz pénz ez. Ja, vettél valami lakást, ahova bezsúfolod őket. Szóval, és ez működik, szóval nem is tudom, hol olvastam erről cikket, hogy ez borzasztóbb, mint hogy gondolnánk egyébként. Tegnap találkoztam az évszázad legjobb kéregetős dumájával benne belvárosban. Főnök, nem iszom, nem dohányzom, csak a csajok. Én az ilyeneket nagyon szeretem. Az ilyeneket nagyon szeretem. Óriási volt. Aztán mondta, hogy hát nyilván nem csajra kell, de mondtam, minden jó volt a belépőd, úgyhogy itt a kis pénzed. Nagyon nem szeretem hiszem, az ilyeneket. Nem hiszem, csak a csajok, segíts már. Aki jó dumával nyomja. Na jól van, játszunk egyet. Itt van a játékosunk. Hogy állunk játékkal? Egy-egy, úgy emlékszem. Egy-egy van? Igen. Te játszottál tegnap előtt is. Hétfőn kikaptál, de a tegnapi már jó volt. Na megnézzük, akkor kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt, Gabi vagyok. Gabi, jó reggelt, hello Gabi. Honnan hívtál minket, Gabi? Pestről most, de most Salgótarjánéak vagyunk. Salgótarjánéak, és akkor hogy Pestről most éppen? Most éppen a ikreimet tisztem majd iskolába, és most itt vagyunk Pesten. Mi ébresztettünk fel? Kicsit olyan a hangod. Nem, csak van egy éves kislányom, a nagyok itt röhögnek mellettem, mert imádnak titeket. A Bálinttal sírban mentünk iskolába, hogy megszüntetek. Úgyhogy igazándiból az teljes káosz volt a 2 hét. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ismét vagytok. Hogy hívják a 2 nagyot? Vagy úgy? Itt vagy? Bálint és Zarottya, igen, bocsánat. Szia Doli! Szia Bálint! Kiesett a kezedből a telefon? Mondja, gyerek. Egy nagyon izgulok amúgy. Nagyon izgulsz. Aha. Na, és kivel játszanál? Hát én Ferivel, mert a Bálint találkozott vele 1 hónappal ezelőtt, egy nagy áramszolgáltatónak volt egy ilyen rendezvénye, és itt azóta is itt kikeretezve a Feri aláírásával élünk. Otózkodtunk, vagy? Úgyhogy Ferit, én most Ferit. Ferit választod, jó, jól van. Persze, hát legyen. Ha főleg, ha ilyen szép emlék, aztán most tönkre tesszük, na mindegy. Indítjuk akkor, Jari. Hát én is ettől félek. 3, 2, 1, fire! Csak 2 gyereked van? 2. Helyett 3. Emlékszel akkor a harmadikra is, ez jó hír. Ő, már, már azt is elfelejtettem, hogy a harmadik 1 éves itt alszik a egy éves? Szobába. Igen. Köszönöm igen. Szépen. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nagyok. Ura, na, a nagyok milyen fejet vágnak? Hát, Bálint, ne haragudj, hogy kiírtam anyádat. Úristen, nagyon jobban játszottam volna. Miért nem a Bálinttal játszottam, tényleg? Hát, ez az, nem tudom. Mit mondott? Hát, hallottuk az egyik gyerek hangját. Mit mondott? Sose derül ki. Sose tudjuk meg. Gabi, mit mondott a gyerek? Mit mondott a gyerek? Hát, hogy ő se érti, hogy én nem azt mondtam, hogy persze! Anya, persze! Az kellett volna. Igen, az kellett volna. Na jól van. Rövid játék volt. Köszönöm a játékot. Egy nagyon durva 20 másodperc. Nagyon durva 20 másodperc. Jó, nem baj, az a gyerek így van. Is büszke lesz. Így a gyerek így is büszke, boldog, úgyhogy ez már mindent megért. Nagyon szépen köszönöm nektek, és örülök, hogy vagytok. Köszi, ciao, ciao. Sziasztok. Sziasztok. Szia, Gabi. Ciao, ciao. Szia, Dori. Na, igen, hát ez gyors volt. Egy gyors, 2-1 a heti állásunk. 2-1, nem rossz, holnap behúzhatjuk az egész hetet. Na, az egyébként jónak tűnik. Behúzzuk a hetet, és akkor megvagyunk. Nézzünk egy-két SMS-t, a Novoteli felüljára után, a Novotel, jó ide jó, a Novoteli felüljára után közvetlen egy fiatalabb csaj, az tuti kamus. Egyébként nagyon ügyes, igen, azt hittem, hogy ez közlekedés, de nem, hát ez még akkor a kéregetőkre jön. Köszi, Feri, Szala írta, igen, helyre téve, mire gondolt, igen. Balaton északi parton az rádiógyöbb hibátlan, toljuk az adatforgalomra. Bazsa küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát a Balaton északi partján egyébként vagyunk, a 105.7-en. Vagyunk hát, hát az egész Balaton. Az egész Balaton elvileg ott vagyunk, 105.7-en, 105.7-en ott van, a Balcsin. Így van. Igen. Úgyhogy applikáción keresztül is hallgathatsz, egyébként nem baj, ha az adatforgalom nem érdekes, de vagyunk a Balcsin, az egész Balaton. Valamelyik nap volt egy kis baj vele ott a híreknél, meg valaki írta is, hogy nem nagyon szólunk, de rendbe tettük a dolgot, úgyhogy van frekó. Abszolút, igen. Azt mondja, hogy Csóri fővárosiakat, mert csak a fővárosiakkal mertek játszani, Csóri egri gyerekeket nem meritek kihívni egy-egy játékra. Dehogy nem egyébként, hát ha írsz és téged választunk, akkor már honnan, tehát nem szelektálunk egyébként, igen. M1-es baleset és hatóság mentes, 12 fok, applikáció hibátlan, fekete-fehér játék, Szasú kérdezi, hát ebben erről ugye egy picit már lemaradtál. Győrből indultam tegnap, Budapestre nem váltott automatikusan a frekű, úgyhogy figyelni kell, tekerni, igazából. Uh-huh. Meg kell kapcsolni a rádión, van egy funkció, csak nem tudom melyik, van az a PTY nevezetű, akkor van valami T, akármicsoda TP, hogy azokat próbáljátok ki, mert van az egyik ezek közül, van egy angol megfelelő, ez a frekvencia követés, és akkor viszont vált, csak nem tudom pontosan, de akkor majd kiderítem, hogy ezt hogy hívják. Főleg a régebbi típusú rádiókon van egy ilyen gomb, ami általában három funkció, hogy írja-e a dalok címét, vagy hogyha közlekedés szignált hal valahol, akkor oda kapcsolt, ott vannak ilyenek. Az a valami traffic. Igen, 7 perc alatt megírják a hallgató. Igen, és van egy ilyen, ami a frekvencia követést csinálja, az be kéne rajta kapcsolni. Ha nem egy 1962-es zillben ülsz, amiben még eredeti rádió van. Mert az valószínűleg nem tudja. Ott egy picit nehezebb. Igen, tehát a tekerős, tudod, hogy ment a izért csík. Úristen, tényleg. Emlékszel? Úgy olyan volt a régen, még a mi ladánkban is olyan rádió volt. Apám egyetlen extrája az autóba, mert sosem nem lehetett bele semmit venni, mindig akartam ezt a vastag kormányt bele, meg ilyeneket. És egy rádiót egyszer beszereltetett, és azon volt olyan két gomb van rajta, a hangerő, a másik a tekerő, és megy egy ilyen piros csík. Igen, de nehezen állítódik el. BMW megcsinált ezt digitálisan, ugyanúgy hangolod a rádiót, akkor ugyanúgy megy ez a kis vonal. Sok helyen, BMW-ben láttam, hogy visszahozták ezt szint, mint annó régen. Igen, AE funkció, azt írja egy hallgató, hát reméljük, hogy igaza van. Gratulálok, Feri, ügyesek vagytok, köszönjük szépen. Na, ha van friss közlekedés, síretek, küldjetek el nekünk. Jó, várjuk az SMS-eket, igazából, hogy mi a helyzet az utakon, mi a helyzet ott, ahol vagytok, hány fok van, hogy indult a reggel, írjatok nekünk nyugodtan. Jó, 7 perc van pontosan, 7 óra, jövünk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4, de Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, az egész Balatonbaja, Dunaföldvár, Paks és Heves, ott is vagyunk elvileg, úgyhogy szólunk sok helyen. És követjétek a hallgatók a streamet. Most hogy? Ne követeljék. De most ne követeljék? Most egy picit ne. De most ne. Nem kell minden nap adni igazából, szóval, hogy így, mert aztán már tudod már most olyan... Adjatok streamet. Adjatok streamet, hogy telik a reggel. Ültek a budin, zuhanyoztok, Küldjetek a Viberre. Küldjetek a Viberre nekünk képeket. Jó? Látjátok most minden reggel, hogy mi hogy kezdjük a napunkat. Most már mi is szeretnénk látni, hogy ki hogy kezdjük. Most már legyen egy ilyen fordított nap. Most küldjetek ti nekünk, hogy simogatjátok a kutyát, ültök, hol hallgattok minket, zuhanyoztok, kakaót isztok, ébresztitek a gyereket, ágyban vagytok még. Tehát nyugodtan lehet a Viberen fotókat küldeni nekünk. És most legyen egy ilyen fordított stream. Mikor lesz végre Metallica, Jani kérdezte? Hát itt. Kristóf? Hát az új albumból kiindul, hát nekem igazából mindig. Nem erős? Nem jó? Nem. Megöregedtek? Nem. Mindig bízik benne az ember, hogy újra elkezdenek igazi dalokat gyártani, amik mit tudom, ilyen 3-4 percesek, és van bennük refrén is, és valahogy ilyen dalszerkezetük van. De nekem egy picit öncélúnak tűnik ez a Metallica már. Nem az igazi? Nem kapták el a srácok nem, annyira? Sajnos nem. Hát nekem az igazi album, vagy az utolsó igazi album tőlük a Load volt meg. Azért kipróbálhatnánk, hogy a Fly mennyi idő alatt ér be, nem? Elvileg van ez dalpremier. És hát magyar zen reggel azért itt, ahogy hallom, vagy látom, a zenei felhozatot a rádió, hogy nincs nagyon. Szóval ma akkor ezt megbontjuk, hogy megtörjük ezt a hagyományt, mert hogy elkészült a Peti dala. Ez az! Ő ezt átküldte. Átküldte, még nem hallgattuk meg. Mert akkor előtte meózzuk. Igen, elég későn küldte át tegnap este. Lehet, hogy ennek célja volt. Igen, hogy már semmiképpen nem tudjuk meghallgatni. De úgy tervezzük, hogy ma lesz egy dal premier tőle. Berakjuk majd. Mindenképpen. Ha jól sikerült, hát előtte meg kell hallgatni. Az nem most, nem azt utat. Itt a Freki című világsláger. Neked valami. Igen. Megelőlegezett bizalom. Hát én tudod, szeretem. Ugrik. Én úgy vagyok semmi, vele. Biztos jó. Ja, egy oldal van csak. Aha. Jó, biztos jó lett, hát már belehallgattuk, visszaküldtük. Mi van? Bedobtad ezt a ízét, hogy küldjenek a Viber. Abban a pillanatban berobbant a Viber. De nem baj, nem kell egyenként megválaszolnod. Ne, én nem válaszolok mindegyikre egyenként. Helyes. Nem azért mondtam. Csak csekkolom őket, mert van köztük egy csomó hasznos információ, és csak egy első nézésre nem tudom, hogy melyik a hasznos, meg melyik nem. Tehát meg kell néznem őket. Igen. Na, jönnek a képek, ugye ma fordított napot tartunk. Van, aki fogászati műhelyben fogtechnikusként hallgat minket, ahogy látom. Nagyon jó. Csak a nőket nyitom meg. Igen, Fragile írt nekünk egy brutálisan félmeszelen nőről, aki nyilván nem ő. Lukács Jenő is küldött képüzenetet. Szóval, hogy... Jó. Mindenki üzenge. Nem is meg se tudom nyitni. Lukács Jenő csinált egy selfie-t magára, egy nagyon mogorva, nagyon kemény selfie-t. Nagyon jó. Erika éppen egy elektromos fogkefével takarítgatja a kis fogsorát. Azt mondja, hogy Gábor, mit csinál? Ez mi? Már megy a Melo ezerrel, azt küld, és valami irgalmatlan raklap. Hegy van ez, vagy nem is tudom értelmezni. Nagyon jó. Viberre milyen számra lehet írni, kérdezi valaki, aki már írt Viberre. Nem, ez SMS-be jött. Hogy, hát, amit egy Viber üzenet, milyen számra lehet írni. Hát ez a 0623111111. Arra lehet írni, hát ugyanaz egyébként, mint az SMS ott szám. Ott ülök a budin. Ott a Budiról küldött? Óriási. Ott a király. Úristen, de jó volt. Jézus Atya, úristen, de jó volt. Zöld Otto. Küldött egy képet, hogy ül a Budin, és húgyorog az egyik szemére valószínűleg. Yes. Annyira erőlködik, és nem ennyien röhögös arcot. Hihetetlen karikatúra arcot, hogy nagyon jó vagy ott. Köszi szépen. Köszönjük szépen. Na, egy kicsit mi is hagyd tekintsünk bele. Van, aki a sütőből vesz képen frissen sült kenyereket, ahogy látom. Azt mondja, hogy Dani buszon készített egy fotót. Én már úton suliba. Igen, szóval ez így jó. Zseniális. Köszönjük szépen. Na, ha már írogatás, képzeljétek el, hogy valaki állandóan ráír a feleségemre Facebookon. Hát, mondjuk ezt nem csodálom, én is írnék neki, ha nem tudnám. Főleg, ha ki van engedve a haja. Így. Igen. Azért nincs vele baj. Tehát, nem bírod a coffos nőket? Mit? Nem bírod a coffos nőket? Dehogy nem összefogni. Bírok én mindent. Csak nő legyen. Mert kezdet, hogy írogatnak rá, és nem tudom, van, amikor azt írja, hogy a Prádánál dolgozik, budapesti lakosnak... Prágában. A Prádánál dolgozik, budapesti lakosnak adja el magát, és hol Brad Pitt, hol George Clooney, meg mindenféle képeket posztol be saját magáról. De mi a célja tulajdonképpen? Tehát, ahogy azt mondja, hogy ő így néz ki, tehát mintha Brad Pitt lenne, és tulajdonképpen... Nem, az van a fotójában. Ja, a fotó, aha. Az van a fotójában. Barátkozni akar. Most ebben a legnagyobb kérdés az, hogy ugye honnan tudta azt, hogy a felesége CV-hez vezető út, az nem egy divat márka. Nem tudom, hogy tudja egyébként, hogy a Vikinek irogat. Szerintem de Viki nem hord, meg nem vesz, meg nem is nagyon szereti ezt a márkát. Nem a maga a márka, hanem hogy azért a Viki tudott szokott nézelődni, nekem már néha jön, hogy figyelj, nézd meg ezt az új táskát.

ne sziát írjatok, hanem na, mit írjunk, tessék, mondd meg és megírjuk. Ki a pöcs vagy? Mi a pöcsöt akarsz? Ilyes, figyelj, onnantól, ha erre még válaszol, akkor tényleg elszánt, akkor tényleg akar valamit. Jó, írjuk, hogy mi a pöcs van? Ja, ha igen. Mi a pöcsöt akarsz? De akkor várja az Aci, hogy átvette a férjától meg ilyet. Tehát először ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból. Én azt mondom, hogy na, mi van pöcs? Mi a pöcs van? Mit akarsz? Ne, mit nyomulsz itt? Akkor azt hiszi, tudod, hogy én elvettem Balázs, a Viki telefonját. Azt hiszi, hogy elvettem a Viki telefonját, mert ilyet egy nő nem jön. Na, ez már a férje, és menekülőre fogja. Tehát először most csalogassuk elő egy kicsit. Nézzük meg. Hogy mi a szándék? Hát vagy szia, mit szia? Szeretnél? Igen. Szia. Mit szeretnél? Szia, milyen helyes vagy, az túl sok. Ja, hát az szerintem az sok. Hát mi én nyitnak, akkor add a hülyét, hogy te is hülye vagy. Hát mintha benyaltuk volna az ő képét. Tiszta Heath Ledger vagy. Olyan vagy, mint Heath Ledger, bár csak a férjem nézne így ki. Tisztel a bredes vagy ma is te. Van olcsó táska. Vagy cipő. Jó, tehát akkor egy visszafogott sziával rá lehet retülni. Jó, oké, megnézzük, kiugrasztjuk. Kiugrasztjuk a bokorból. De nem lehet, hogy ez írd így... meg neki most, hát, ha válaszol. Na de az a baj. Majd figyelj. Nem. De az a baj, hogy ha válaszolni akarsz, akkor először fel kell fogadnod ismerősnek. Ugye? Mert csak úgy nem tudsz válaszolni. Jó, hát ez úgy van, hogy először ugye fogadnod kell. Valamiért. Tehát ő rád kopogtat, rád nyit, oda jön, meg bök, mit tudom én. Tehát az nem kell ismerősnek lenne, tudsz válaszolni, egész akkor fogja látni. Vagyok. Aha, akkor fogja látni ezt a Messenger üzenetet, már azt, hogy te megnézted, hogyha válaszolsz is. Igen. És mi van, ha én megkeresem az ő profilját, és én ráírok? Ez nem várj, ez nem jó. Na mi van, mi van? Kifelezz le, köcsög? Kifelezz le, kis köcsög. Mit akarsz? Mi? Az nagyon nem, az mások. Nem, így az neki, hogy szia, az Audinál dolgozom, és nagyon szimpatikus vagy. És belakok magamról egy, nem tudom, egy Naomi Campbell képet. Nagyon jó. A Mercedesnél leszel. A Mercedesnél dolgozok. Figyelj, zavart össze. Legyen nem, az, most hogy... azt írja a Viki, hogy elfogadta. Tehát, hogy elfogadta a közeledést, de még nem aktív. Aha. Figyeli majd, és szól, ha fel kell. Nagyon jó. Úgyhogy ezt már lefutatjuk 10-ig. Valószínűleg, hogy a Prádánál sokáig alszanak. Hát, tehát, jó, hogy ott nincs 8 órás munkakezdés, érted? Hát, aki luxus terméket árul, az lehet, hogy csak 10-re megy be. Ja, tényleg lehet. Igen, tehát ilyenkor még nem lehet, kell felkelni a Prádára. Vagy övé a Prádára, Heath Ledger. Zavarjátok össze, csináljátok úgy, mintha időnként a Vikinél lenne a telefon, és időnként nálad. Tehát legyen egy ilyen kedves, közeledő, érdeklődő hangvételő SMS, a szia, honnan ismerjük egymást, ez mondjuk Viki, a következő pedig te a ki vagyok ki? Mi van, mi? Mi és van, mi? És akkor erre Viki a következőt megint megírja, hogy bocs, ez a férjem volt, elég tuskó, pont. Igen. Tud rólunk! Igen. Nem. Ez bocs, a férjem volt elég tuskó, de most elment vásárolni, írhatsz. Aha, igen. Elment vásárolni a Gucciba. Én nem szereti annyira Prádát, mint én. Elment vásárolni, igen. Nem, tényleg, hát azért ez nyilván egy idő után az embernek közbe kell avatkozni, nem mintha egyébként félnék 8 éves kamasz fiúktól, csak valószínűleg sok hallgatóknak volt az a pont, amikor közbe kellett avatkozni. 8 tényleg, éves kamasz. Érez felnőtt férfi, nem csinálját, hogy Brad Pitt képet berak magáról, és azt mondja, hogy szia, Mizu. Ennyire debil nem lett. Szóval azon gondolkozom, hogy írjátok már meg, drága hallgatóink, hogy milyen volt, amikor a páratokkal kikezdtek úgy, hogy ti ezt egyébként közösen végignéztétek, mit csináltátok, hogy szivattátok az illetőt, kire írt rá, elmondtad a párodnak, mi volt a terv, hogy ugraszottatok ki a bokorból, tehát, vagy amikor a férjetek egy kicsit agresszívabban lépett föl egy közeledőre, és ő rendezte a sorokat. Tehát most nem olyan történeteket várunk, amikor valaki félrelépett és megcsalta a párját, hanem amikor kikezdett valaki a férjeddel, a feleségeddel, szólt a te párod neked, és ketten aztán a dolgot valahogy megpróbáltatok rendezni. Mert egyébként normális férj vagy feleség szól. Én is csak úgy tudtam meg, hogy belenéztem a telefonjába. Igen, úgyhogy hát jó, azt minden este megteszem. Jó, de szólni akar, csak pont meg van más dolgom. Igen, szólni akar, csak pont zuhajzom. Igen. Kicsit belevészítek a telefonodba? Ha nem válaszolsz, ha nem, hát nem. Jó. A csendben, igen. A hallgatás beleegyezés. Igen. Szólni akar, csak éppen csetelgetett Justin Timberlake. Igen, valami Pradás csávóval csetelt éppen fönt a nagygépen, úgyhogy addig gyorsan elvettem a telefonját. Szóval tényleg, ha idegesített egy kolléga, egy pizzafutár, nem hagyott békén benneteket, rátok nyomult, már szólni kellett a párotoknak, a férjeteknek, hogy szedje már le rólatok, mert hogy folyamatosan arctalanul, pofátlanul nyomul, van ez a típus egyébként, tudod, akinek nem számít, hogy férjed, feleséged, olyan párkapcsolatban vagy, mert annyira nyomul, és annyira rámenős, és annyira prosztol adja elő, hogy ha még a férjed ott áll mellette, akkor sem, vagy ott áll mellette, nem zavarja. Jön, és ugyanúgy a pasi rányomul a csajra, és akkor mutatod, hogy hát itt áll a férjem, és nem érdekli, tudod melyik ez a típus. Ha nem lenne itt, akkor belemennék, de itt van. Vagy ugyanígy kolléga nő, vagy kollégina, aki úgy megy rá az alkalmazottra, hogy ott áll a céges buli mondjuk a felesége, de a nőt nem zavarja, makonya részeg, és éppen Józsi megpróbálja eltekerni a budiba, érted? Miközben kint várja a feleség, hogy jöjjön már ki a WC-ből. Szóval sok ilyen élethelyzet van. Az elepés őszintén azt mondja, Lajos vagyok, a gumiégetőben, ez egy szó. Igen, na ezeket írjátok meg. Ki vagy törpe? Hozz egy kaviáros szendvicset, addig én kezelem a nejedet. Garszon, egy pesgőt? Nem, én pincér vagyok, csak smoking van rajtam. Na takarodj anyám. Igen, tényleg. Na ezt írjátok meg nekünk, jó? Drága hallgatók, amikor pofátlanul kikezdtek a férjetekkel vagy a feleségetekkel. Egy pici zene, aztán jövünk vissza. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello. Mindenkinek itt vagyunk. Hűvös van. Hűvös van ma reggel. Úgyhogy vigyázzon mindenki, öltözön fel jól, mert csípős. Csípős ideg a reggel, már csak egy kis hóesés hiányzik, hogy jobb legyen a hangulatunk. Nem tudom, hogy mit mondanak. Hány százaléka hóesés nézted? Nem néztem. Ma reggel azt tudom, hogy mára érkezik majd egy kis csapadék, és ez ónos eső lesz. Úgyhogy az nem annyira vicces. A közlekedőknek már most szólok, nem. Hogy hiába a téli gumi, az ónos esőnél nem sokat számít a dolog. A hideg továbbra is marad, és akkor utána pedig, hát elméletileg a 35% az nagyon nem mozdult. Ez tehát már időjárás jelentésed? Ha persze, ha akarod, akkor lehet, az fogalmam is. Nincs, fejből mondtam, de hát tulajdonképpen ebben az országban mindegy. Az időjárás jelentés támogatója Csaci Brand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Apám, ahogy te jelentesz időjárás. Hallod, ezt tanítani kéne. Hát mert sajnod. Nagyjából ez lesz. Oká és időjárás jelentő kérdés. Azt kellene. Egyébként az összes magyarországi sípályán folyamatosan ágyúznak, hol ágyúznak, de ahogy látom. Lőnek, ja? Aha, igen, most képzeljük, bontják a domboldalt. Huszárok, labac, kurutya. Kirelőnek. Jézusom. Na, az, hogy hol ágyúznak. Jó, igen, nézegetem mindig ilyenkor reggelenként a webcameket, és ezt láttam, hogy kettő jut eszembe nyilván, Eplény meg a Kékes. Úgyhogy ott folyamatosan mennek a hóágyúk, hogyha valaki a hétvégén teheti, akkor látogassa meg ezeket a sícentrumokat. Az összes magyarországit. Ne vigyük már Ausztrákiába a pénzünket. Ezt a kicsit, ami van. Mit tudnak az osztrákok, amit mi nem tudunk hóban, meg egyben? Na? Sajnos nincs elég időnk erre, hogy ezt fes. Bali, egy kis segítség a nyomozáshoz. Csörög rá Nórira, hát ha van valami kontaktszáma a Pradához, hiszen mindenki tudja, hogy az ördög Pradát visel. Új, de jó vagy. Ugye elmondtam egy történetet, jó. Hogy valaki írogat a feleségemre, Vikire, aki hol Heath Ledgernek, hol Brad Pittnek álcázza magát a profilképében Facebookon, és megpróbálja Vikivel föltvenni a kapcsolatot, és nagyon gyenge Hello Mizu, szia szöveggel. Írogat, ráadásul azt állítja magáról, hogy a Prádánál dolgozik, tehát teljesen infantilis az egész. Vagy. És aztán beszélgetünk arról, hogy milyen érdekes élethelyzet az, amikor az ember párjára úgy nyomulnak rá, hogy ott áll mellette a férje, vagy a felesége, de az illetőt ez nem zavarja, és aztán a férnek vagy a feleségnek kell közbeavatkozni, vagy átvenni mondjuk a párodtól a telefont, és a feleséged barátnőd nevében csetelni a másik pasival a vonal másik oldalán, hogy azt higgye, hogy még a te barátnőd vagy feleségeddel beszélget, és azt te gyorsan, rövidre zárod a sorokat. Hát rengeteg ilyen élethelyzet bekerült, hallgatónk van, ahogy látom az SMS falat. Figyelj, az nem érdekes lehet, szituáció. Az nem lehet, hogy a metakommunikációd az sugallja, hogy semmi közöttök egymáshoz. Nem vagyok fészen vele, nincsenek közös képen. Álltok egymás mellett például, tudod, és akkor egy észre se vesz. Most ez a feleségedből annyira árad, olyan aurája van, hogy abban a pillanatban számára is megszűnik minden létezni. Valaki azt írta, hogy nem haragszóbbal egy követtem a Wikit Instán, ezért nem fog szaragudni. Igen, most elmondom, nincs Instán, tehát hogy nem tudom, kit követte, nem haragsz. Igen, de sok siker. Igen, de egyáltalán nincs Instán. Na, nézzünk akkor gyorsan egy-két SMS, mit írtak a hallgatóink. Azt mondja, hogy egyszer egy barátnőmre nyomult rá egy alkesz a busz megállóban, odaléptem hozzá, csak annyit kérdeztem, hogy mi a gond, kicsi virág. 130 kiló vagyok, 2 méter, a gyökér még a buszra sem mert felszállni. Azt mondja, nálunk a barátnőm exe irogatott, feltette a nagy kérdést, nincs kedve nosztalgiázni. Ezután a barátnőm nevében beszéltem vele, és leszerveztem egy randit.

mondjuk aztán fogorvos váltott. Hát, aha, na, milyen igen. Érdekes. És azóta is hozzá. Most, hogy mondod, elmegyek hozzá, én is egy fogkőlevételre. Add csak meg a fogorvosod számát. Nem csak, hogy sokszor a nők, valahol a nőknek lesz esik, ha egy pasi úgy nyomul. Egyébként. Bármit csinált a számban, mindig kaptam előtte kéjgázt. Igen. Na, gyorsan. Úristen, Viberen, és hát rengeteg, rengeteg üzenet egyébként. Atya, jó Úr Jézus Mária. Ez a képüzenet, ez nagyon berobbant. Nagyon-nagyon több. Gajra vágta az egész. Gajra vágta, igen. Gajra vágta a Viber falunkat. Ugye kértük, hogy írjatok nekünk korán reggel, hogy ki mit csinál. A bátor kérés van. Mondja, micsoda? Minden nő tudja, mi az, ami neki szól, írja nekünk Melinda. Ez bölcs. Ez bölcs. Tehát, hogy amikor azt mondja neked a feleség, hogy de hogy akkor ő... Tehát te tudja, a nő fölismeri, igen? Tudja. Gyorsabban, mint mi. Tudja. Barátnőmmel és Sámi diszkóban ránk ragadt egy 50 éves pasi. Mi 18 évesek voltunk, jött utánunk mindenhova, mikor már elegünk lett, elkezdtem vele táncolni, és látványosan túrni az orrom. Erre arrébb táncolt elég gyors. Mindjárt ez egyébként jó. És egy súrral elég balra. Jézusom. Igen, hát az... Nem, viszonylag kevés olyan férfi mondod, hogy rágerjedni egy jó kis bányra. És bomba nőért, és rettenetesen túrja az orra. Iszonyatosan alá csavarsz, 50 évesen nagyon táncolsz, nagyon teszed, és azt látod, hogy ki nem száll az orrába. Hihetetlen vájárkodás folyik. Az lehet. Az lehet, hogy ez egy picit erős, igen. Aztán nagyon sok SMS van még. Micsoda? Itt az én asszonyom anyázza az illetőt ilyen esetben. Van, amikor ez már egyébként eléggé eldurul. Géza küldte nekünk Nagyváradról. Tehát a csaj elkezdi anyázni a pasit, aki oda jön? Azért ahhoz bevárosnak kell lenni. Nem? Mikor konkrétan elkezded anyázni. Nem lennék a pasiaiben, igen. Minket a párommal gyakran tesónak néznek, eléggé hasonlunk egymásra, és a puszit simán is négy szem közt intézzük. Pár hónapja egy elektronikai áruházban az egyik eladó fiatalember flörtölni kezdett velem. A párom meg elment nézelődni. Mikor kijöttünk az üzletből, megkérdeztem, hogy észrevette, hogy ki kezdett velem az eladó. A válasz az volt, hogy igen, kicsim, azért mentem el nézelődni. Bízom benned, hogy egyszer van gyereknap, és tudom ezt is. Micsoda? Ez most megsimogatta a kis narcizmusodat, írja Viki. Ah, de kedves, ugye elengedted, vagy engedte. Te mit csinálsz, Jani, mikor Mónira rámozdulnak? Büszke vagyok. Én szeretem. De nem, nem komoly, neki állsz ott heciáskodni, elvonulsz, hagyod, hogy ő vegye ki magát a helyzetből. Mi történik itt? Mi az maga, kicsoda? Kéré nagy pofon? Nem látjuk ki valahol szemben? Na ezért kérdezem, hogy ti még nem mondtátok el ezt az élethelyzetet, hogy ki mit csinál, én már elmeséltem. Nekem bejön. Tegye fel a kezét! Na, adjon már! Na, most pakoljon fel! Uram, én az eladó vagyok, csak egy kávéfőzőt kérdezem. Kezdjél mozogni! Nem leszenek jó vége? Bal kezem a rókuskorány. Kihoztam! Jobb kezem a... Ezt nem mentél. Jobb kezem a köztemetőt. Az már hullagyalázás lesz! Mondhatsz ilyen nagyon... Mondhatsz ilyen nagyon rosszakat. Vagy odamész és leteríted egy csípődobással. És Móni kérdez, mit csinálsz? Csak egy új hosszabbítót akar nekem hozni. Persze, elkezdem bontogatni combosokkal. Így van, lassú vízpartot pos alapot. Igen. Jézusom, mit csinálsz? Csak a pincér volt. Éppen egy hideg ásványvizet kértem tőle. Visszajössz a borsdóból és megvered a pincérbe. Ez a típus vagy. Unokatesom volt. Te, Feri, mit csinálsz? Én hagyom, én imádom. Hagyod? Ó, én nagyon szeretem. Én büszke vagyok rá, hogyha fülök. Na, ez már út a hármas szex felé. Igen. Igen, hát a fiút nem nagyon vennék be, de még nyitott lehetek, hogy vennél. Ha erre gerjedsz, az már egyenes út. Már látod a fényt az alagút végén akkor. Add vigye. Nagy akarom mondani, hagyd dicsérje. Hagyd, tehát nem kezdesz el. Nem, nincs ilyen vállalők, de sődés meg. Dehogy. Meg mindig friss a felsál. Mindig a legfrissebben lelőtt nyulat kapod meg a hentes. Igen. Ennek ára van. De van, amikor már odaszólsz neki, hogy nem azt írsz, már nyitott a dagadódban. És sietünk, hogy gyerekeknek kimond az autó. Na gyorsan egy-két közlekedés. Telkiben nem lehet fogni benneteket, így alig várom, hogy reggel beérek Budakeszire. Hajrá, Vasas, Gala küldte nekünk. Amúgy áll a Budakeszi teljesen. A keletinél erősödik a forgalom, csípős hideg van, egy fok, anyám szerint fel kéne vennem a Jéger alsót vagy macskanadrágot. Őrs, szerintem ez nem az Erik egyébként, igen. Ma reggel is az Árpád híd, Budai híd felhajtójánál rendőrök figyelik a buszsávot, figyeljen mindenki, Dani, köszi, hogy elküldted. valamint a budai pesti alsó rakparton baromi lassú haladás, az átlagnál is lassabb. Ákos, köszi. Győrben a Szigeti Attila úton újra nagyon nagy baleset van, az autók ne bámészkodjanak, tudja, hogy karambol lesz, próbáljanak kerülni, kicsi Krisz küldte nekünk, és az M1-es baleset és hatóság mentes, 12 fok, az picit fura, hibátlanul szóltok, Sasu elküldte nekünk, köszönjük szépen. Ha van friss közlekedés, hírjetek, küldjetek, jó? Az SMS számunkra 0-20-30-73 111 pontosan. Igen, 7 percben pontosan. 8 óra jövünk a reklám és a hírek után. Na, mondom, hogy jövünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága hallgatók. Nem olyan volt ennek a dalnak az eleje? Konkrétan hát, azt hittem, hogy beakadt. A jó Isten törné el a kezét, annak, aki a loopolást kitalálta. Aha, igen. Rohadna meg. Én volt egy pillanat, amikor ránéztem a zsűre, hogy zsűr, lehet olyan, hogy tök digitálisan megy minden, de hogy valahol itt alul a pult alatt forog egy lemezjátszó, és nem ugrik, nem megy tovább hát a tűn, vagy mi történt? Az első egy percben a szívinfarktus jött, mondd, beakadt. Nem tud. A digit, mondom, digitál, nem. Be, akkor is beakadt. Igen, én először átnéztem a Balázs oldalára, hogy belöntötte valamit a pultba, de... Istenem, megrémültem, de hál' Isten nem. Na, itt vagyunk, és megnézzük, hogy mi helyzet az utakon. Budai alsó rakpart a Petőfitől, egyébként jól járható, nincs dugó. Nem értem az előző SMS-t, Andis, köszi, hogy helyre tetted. Hát lehet, hogy csak egy pillanatra megállt, azért írta a hallgató, de most már jól lehet haladni. Hatalmas baleset Budapesten a Pasari úti úton, a Gábor Áron kereszteződésben, a roncsot most szállítják el, óriási a dugó, puszi Csilla, jó újra hallani benneteket. Árpád-hídi rendőrökre figyeljen mindenki, én értem, hogy szóltok a pofátlan tolakodó kisebbségnek, de azért jelezhetnétek, hogy amióta figyelik a buszsávot a rendőrök, azóta halad a torlódás a Szentendrei, Vörösvár és a Pacsirta mező úton. Gyerekek, ne úgy értelmezzétek azok a közlekedők. Na, semmiképpen. Hát ezt próbáljuk meg. Viszont a semmiképpen. Szentendrei úton a Flórián térnél a közéső sávban elakadt egy autó a város felé, nincs káosz, úgyhogy vigyázzunk. Na, szóval amit az előbb mondani akartam, hogy nem mindig értelmezem én a közlekedési híreket, hogy autósok, rendőrök szedik ki az autókat, az azt jelenti, hogy aki tolakodik, azt szedi ki. Én beolvasom, de nem buzdítok senkit arra, hogy pofátlanul menjen a buszsávba az Árpád-hídi felhajtón. Tudom, mi ez egyébként. Ugye, ahogy jössz a Szentendreiről, ott, hogy fölmész a Flórián téri felüljáróra, igen, ott egy sávra szűkül a forgalom, mert a jobboldali sáv az egy buszsáv. És ugye vannak, akik pofátlanul a jobboldali sávon előre mennek, de nem mennek le még a híd előtt az Árpád fejedelem útjára, hanem próbálnak tovább menni föl az Árpád hídra. És az anyjukat. És aztán rohadt életet. És ezeket kiszedik a rendőrök, de én ezt csak beolvasom, hogy figyelje mindenki, nem támogatom ezzel a buszsávban haladókat. Nem értelmezem mindig, automata pilotban vagyok ilyenkor, és csak látom, hogy kék, beolvasom. De tényleg nem értelmezem. De jó lehet egyébként, hogy te ezt beolvasod, mert aki azon gondolkodott, hogy eddig úgy megy, hogy a buszsávon, az most ezt meghallotta, és bele se megy a buszsávba. Érted? Tehát, hogy nem csak a rendőrök segítenek, hanem ez is, ez a mondat is. Mert megyek, hallom a te hangodat, akkor nem fog rámenni a buszsávra, mert ott vannak a rendőrök. Rendesen közlekedem. És akkor lehet haladni. Na most jó kiúztál a bajból, köszi, tesó. Ennyi. Érted, ezért vagyunk így. Ez megmagyaráztam. Ott vagyunk, nyújtjuk a kezünket, aztán visszadobunk. Igen. Egy pillanatra kiúztál a kútból, de az utolsó pillanatban újra elengedted a kezed. Nem, tényleg, szóval erről van szó. Na, végre jön egy kis kulturális 5 perc. Bazsit kérdezem, jön-e majd Budapestre a 250-es ATP versenyre tavaszon? Nem, és hogy kiket nézze meg legszívesebben. Ugye, mivel 250-es, így de koszos ez a bögre, megyek álmosan. Várjál, segítek, hát. Így top 5-es, 10-esen kívüli neveket kérek. Vitya. Gyerekek, a helyzet az ezzel, hogy én mellett elmegyek a 250-es tornát, megnézem szívesen a top 5-10-en senkívüli játékokat is, hát brutálisan ütik a játékot, de most én egy picit lejöttem a teniszről. 3 óra 5 perccel lesz. Micsoda? 250-es torna. 250-es, így van, a 250-es torna azt jelenti, hogy 3 óra előtt 10 perccel már elkezdenek bemelegíteni. Ez a 250-es. És akkor 3-kor... Így van, az 500-as, csak 500-as köpcentivel rendelkező nők mehetnek be az 500-as tornára. Az 1000-esen még nem találtam ki semmit. Szóval, miután nincs Nadal meg Federer, én egy picit kevesebbet nézek teniszt. Én a Murrayt nem annyira szeretem, most ő a világ első, nem szeretem annyira a játékát, bár sokat javult. Ő is viszont. Sérült. Állandóan szerencsétlen. Szerencsétlen, állandóan sérült, és nekem ők nagyon hiányoznak, és azóta egy picit kevesebb teniszt nézek. Látom azért, hogy mi történik. Ha lesz Budapesten 250-es, azért arra elmegyünk. Arra elmegyünk. Nagyon jó 250-es játékosok vannak. Elmegyek. Jó, úgy értem, hogy úgy értem, hogy a teniszkedvelő barátommal valószínű, hogy kinézzünk erre. De köszönöm a kérdést, szívesen beszélek ezentúl teniszről, de a srácok annyira oltanak emiatt, hogy próbálok keveset. Tudom, hogy adott a zenei kínálat, de sosem hittem volna, hogy visszasírom Lady Gaga. Tirel is. Gaga szól itt is egyébként. Akarjátok, igen, meglepetünk benneteket. Ha már viszont dalok, akkor el kell, hogy mondjuk... Ha már viszont kaka. Akkor el kell, hogy mondjuk... Csak az infantilis poénok a legjobb poénok. Hogy még Gaga előtt nem tudom, mit akarsz mondani, nem is érdekel. Hogy... Hogy Polgár Peti dala elkészült, gyerekek. Polgár Peti dala elkészült. Huna Freki után itt a folytatása. Itt a Freki dallal, úgyhogy szóljatok még, hogy 26-kor mielőtt elmegyünk reklámozni, újra felvezessem. Lenyomjuk. De dalpremier itt a Rádió 1-ben. Ugye a Rádió 1 vezetőségének talán új lesz, hogy magyar dal szólít, de hát tudják, hogyha bennünket alkalmaznak, akkor jönnek velünk házi dalszerzőink is, jelen esetben Polgár Peti. Úgyhogy 8:30 után a friss, melegiben elkészült, íziben idehozott, korongot forgatjuk majd le Polgár Petitől. Korongot, így van. Szóval dalpremier. Igen. Dalpremier. A zene némileg ismerős lesz. Némileg ismerős lesz, mert hogy a Huna Freki alapjaira és dallamaira készült. Ennek a dalnak a folytatása az Itt a Freki. És szerintünk jó lett, mi szeretjük, ugyanolyan kis csipkelődős beszólogatós, mint amit Polgár Petitől elvárattunk. Hát az újonnan érkezett hallgatóink pedig mondjuk, hogy néha elkövetünk ilyen kis bűncselekményeket az emberiség ellen, de közben mi nagyon szeretjük Petit és az ő dalait. Úgyhogy 9 után a premier. Mint a 8 órás induló zenén. Igen, hát nem egy ilyen Erik Iglesiasos, Shawn Mendezes, szarameklódos. Nem, hogy rossz ez. Nem rossz ezért. Miért bántam a Meklódot, hogy szarameklód? Az a film egész jó. Nem olyan rossz az a Meklód, bocsánat, nem akartad bántani, nem szarameklód. Második, harmadik ez még picit gyengűsz volt, de... Egyáltalán nem szarameklód. Figyeljetek egyébként, de teljesen olyan dolog, mint hogy nekünk ugye a Polgár Peti, ez egy ilyen házi trubadúrunk. Ez olyan, mint a középkorban, amikor a lovagokkal mindig mentek ilyen kobzosok, és akkor így elénekelték, versbe formálták, meg dalma formálták az uruknak. Már nem az uruknak, hanem a földes uruknak, így mondom, a hős tetteit. És gyakorlatilag a Peti is ugyanezt csinálja, ez azon kedvéért mondom el, akik még tényleg nem hallottak tőle egyetlen dalt sem. A Peti dalba foglalja azokat az eseményeket, amik velünk történnek. És ezek a dalok, ezek jók, hogyha elvonatkoztatsz még a szövegtől, akkor még a zenére is rá lehet gerjedni. És le lehet tőle fejelni a pultot például. Bizonyám, igen. Hát ezt az újaknak mondjuk csak, mert a régiek ezt pontosan tudják. Mi történik a 196-os A-buszon? Kérdezem, én több hallgató is megírta egyébként, és a Pesten Hallottam Facebook csoport jelezte, hogy szétszakított anyád és fiát egy pesti buszsofőr. Tehát a történet egyébként egész egyszerűen elképesztő, folyamatosan érkeznek hozzánk is a hozzászólások, akik ott voltak a buszon, hogy a gyerek még fel tudott szállni a buszra egyébként, de az anya hát már nem engedte felszállni a sofőr, az óra előtt becsukta az ajtót, hiába kiabált és nyitott, hogy a gyerek fent van a buszon, vagy a gyereket engedje le, vagy őt engedje föl. Nem történt semmi. És a sofőrhoz odament a gyerek, szólt, hogy legyen szíves megállni, mert az anyukája lemaradt, aki fut egyébként, egy ideig futott sírva a busz után, a sofőr megvonta a vállát és továbbhajtott. Jaj, nem áll. És beérte még egyébként az anyuka a buszt a piros lámpánál, amikor kinyithatta volna az ajtót, de nem nyitotta ki. Még gyerek fönt, anyuka nem. Az anyja is verte nem az ajtót, hogy nyissa ki, mert fönt van a gyerekem. Igen. És a fia tartotta magát a megbeszéltekhez, és a következő megállónál egyébként leszállt. Hát hogy van ez ezeknél a buszsofőröknél, hogy van, aki tényleg tök empatikus, normális, és kinyitja az ajtót? Hát ma reggel én pont így nyitottam a napot. Igen. Ugye tök jó fej volt a buszvezető, megvárt engem. Igen, futottál a busz után, fölengedett, és azt mondta, hogy ne keseredj el, kisfiú. Anyukázat, majd megkeresek. Kisfiú, az iskolánál kirakla. Bejössz majd velem a garázsba, melegedett. Csinálok neked kakaót is, és mondom, tegnapra egy kis foszlós kalács. De hogy van ez, hogy ez tényleg egyébként nem tud kimenni a divatból, hogy még vannak ezek a nagyon régi vágású, rohadt szemét, ilyen kicsit kommunista buszsofőrök. Jó, most egy nagyon picit túllőtted, szerintem. Nekem az ilyen mindig kommunista. Minden rossznak. emlékszem a régi helyen is, mindenki igen. mindig kommunista volt, érted? Mielőtt megírjálunk, jó, de ennél vagy minden kommunista, nem, tehát régen is mindig kommunista, aztán még a fiúkra is sokszor. Csegevara is kommunista volt, az mekkora rock and roll. De tényleg, hogy csinál valaki ilyet? Szóval ő erre élvez, vagy ezt élvezi, ezt nem értem. Fura, fura mindenképpen. Ez a buszsofőri azért ez egy ilyen ember szerető állás kéne, hogy legyen, nem? Hogy azért vagy te a közszolgálatában, és azért vagy te villamosvezető, mert szereted, csinálod, viszed. Nem azért, mert anyád vagy apád azt mondta, hogy legyél buszvezető. Na de elválasztani őket is, tudva arról, hogy te ezt megtetted, mert ha valakinek becsukod az óra előtt, menni kell, oké, azt mondod, menetidő van, nem váratok meg mindenkit. De ha tudatosan te ezt végrehajtod úgy, hogy egyébként ott zokok már lent az anya, és nincs benned annyi emberség, ez számomra mindig teljesen megdöbbentő, hogy közben pedig ő arra tette fel az életét, hogy buszsofőr legyen, azért az egy hivatás. Szolgáltatást adsz, szolgáltatást nyújtasz, nem szemétkedni kéne. És oda rohan a gyerek. Nyisd már ki, mert az anyám len van, és zokog, és megvonja a vállát, és tovább megy. Ez olyan szintű embertelenség, hogy emiatt ezelőtt mindig tényleg érzetlenül állok. Ez perverzió. Tudod, mit fog mondani, hogy nem tudott volna biztonságosan megállni, meg a piros lámpánál nem nyithatja ki az ajtót. Szabály. Kb. Ezt fogja mondani. Oké, de el se kellett volna indulni. Én ugye, amikor a gyerekemmel vagyok, és mondjuk egy olyan helyre, tehát felszállunk buszra vagy metróra, akkor nincs közöttünk mondjuk 3 méter. Érted? Tehát a gyerekkel az anya valószínűleg szinte test közelben volt. A gyerek már felszállt, az anya lépett volna föl, és az orra előtt kellett becsukja az ajtót. Hát az nem lehet, hogy mondjuk kettő között 5 méter távolság volt, hogy a gyerek még fölfért, anyuka meg még nem tudom kirakatot nézett. Tehát egymás mellett voltak. Hát nem, hogy? Figyelj, hogy tehát magát, be az magát a szituációt én el tudom képzelni. Tehát reggel ő is picit álmosabb, nagy a tülekedés, stb. Én azt nem értem az egész, és azt nem tudom értelmezni, hogy amikor a gyerek oda ment hozzá, és jelezte, hogy az édesanyja lemaradt, és hogy legyen szíves megáll, és nyissak, hogy az nem történt meg. Mert mondom ezt, hogy most véletlenül oda csukja, vagy véletlenül elszakítja idézőjelbe egymástől őket, ez benne van. Egyébként a metronál meg aztán végképp. Tehát, hogy ott ugye van egy hangjelzés, nem is látja át, talán az egész kocsit. Van, amikor valaki utolsó pillanatban lép, stb. Ott azért előfordul, és én azt nem értem, hogy miért nem nyitotta ki az ajtót. Hogy miért nem állt meg, akkor fékezett le, és nyitotta meg. Lehet, hogy azért azt mondja, hogy nem tud biztonságosan megállni. Ez a része az, ami nem tiszta nekem. Az odacsukás, meg az elszakítás, az benne van sajnos a pakliba szerintem reggel a tömegnyomorban. Nálad nincs, hogy te felszállsz, és akkor azt mondja, hogy még nem csukom be az ajtót, várom a szüleidet? Tessék? Ne. Kühülök. Jól van, kisfiú, jól van. Na, engem hagytak ott egyébként, illetve én tisztán emlékszem, hogy 7-8 éves voltam, és a Pillangó utcánál szálltunk, és a nagybátyámmal utaztam, aki előtt bezárodott a metrojtó. De az más, meg az kilépsz az oszlop mögül, ott nem biztos, hogy látta a metrót, és akkor üvöltözik neked az ajtón keresztül, mert ott még van pár másodperc. Hogy szállj le a következőnél. Az a 4 perc, az maga a rémálom. Mert úgy érzed, hogy az életed maradt ott, ugye 8 évesen, és körülbelül 2 perc van a Pillangó, és nem tudom az őrs között, nem tudom, már csak emlékszem, a Pillangónál volt, de hogy ott kicsit ott maradsz lelkileg. Egy megálló egyedül, 7 évesen érted. Szállj le a keleti dél! Igen, azt mondjuk durva, ha nagybátyám nem tudja, hogy melyik megálló a következő. Szállj le, és elmegy a metró. És várj, és ott azt mondja, basszus, nem a keleti a következő. Mit mondok az anyának? Na, rohantunk a metró után, és tisztán emlékszem, hogy mennyire beleégez egyébként a tudatodba gyerekként, hogy annyi emléked van, de hogy ez megmarad, és látom, hogy ő ordít a zárt metró ajtónál. Hál' Istenem, a integet boldog, hogy megszabadult. Ne szállj le sehol, menjél, jós. Bumi balikat! És a két középsúlyát felmutatta, persze, és még belerugott a metróba. Nem, a levegőbe csapott. Ez az! Jaj. Irány a hörpítő! Megszabadult! Igen. És mire leszálltam a következőnél, és rátaláltam, már részegen feküdt a mozgó lépcső mellett. Lejött, és mindenkit meghívott. Szeretem, hogy én empatikus vagy a családomban. Igen, már 3 alkoholistával ivott, ahogy az első talpon állóban, ahogy fölértünk a Pillangó utcán. És mind a 3 családtag. Igen. Apám, anyám és a nagybátyám addigra már részegre itt a magát, mire egyedül visszametróztam a keletien. Akkor elvették a zseppénzemet, és azt is elütták. Tökéletesen jól ismered a családomat. Fölraktak még egy körre, és felajánlották a pultosnak az iskolatáskának. Hát, ha azért is abban. Igen. És az a baj egyébként ezzel a történettel, hogy ha még nem is tud megállni, akkor is mondasz legalább egy jó szót, és azt mondja, figyelj, ne izgulj, megáll, utolér, leszáll, felhívjuk, bármi, de érted? Igen, tehát a vállaltás az olyan szinten az emberség hiánya, hogy a piros lámpánál ugye megáll. Megbüntetik? Ilyenkor mi van tényleg? Tehát megbünteti a BKK-kel? Hát itt vagy 192-es per a vonalon. Igen? Hát azért lesz. Simán meg lesz. Simán meg lesz. Igen. Tehát ilyenkor érdemes lenne a BKK-tól megkérdezni, mert nyilván van egy csomó bulvár, aki már erre azonnal rárepült és elküldte a kérdéseket. Mi is próbáljuk mindig őket, de csak levélben lehet. Tehát körülményes a dolog. El kell küldeni a kérdést levélben, majd vagy e-mailben, és majd ők válaszolnak. Tehát szószadalmas. De őket tényleg miért nem vonnak le valamit a sofőrtől? Vagy miért nem büntetik meg? Lesz, ebből biztos, hogy lesz valami, mert letagadhatatlan dolog. Lehet, hogy be van kamerázva a járat, tehát hogy ott van a felvétel, amiből teljesen egyértelműen kifog terülni a szituáció. Ezek már be vannak kamerázva, ezek a buszok? Igen, nem mindegyik, de nem, ez nem tudom, hogy mennyire modern busz, a buszok nagy része be van kamerázva. Igen. A villamosunk meg minden. Ha időpontot tudsz, járatot tudsz, akkor már tudod. Tehát igen. Akkor utol tudod érni. Valaki azt írja egyébként, hogy ne BKV-zzunk. Igen. Hát igen. Ez alvállalkozókkal dolgozta, nem akarjuk most a BKV-t, BKK-t. Nem. Bántani, na jó, de hozzájuk tartozik. Tehát most érted, tehát hogyha te valamilyen cégnek az alvállalkozója, te annak a cégnek rontod a hírét, nem a nem tudom, a kis BT, hozlak viszlek BT-nek a megint hozlak viszlek, nem választ szállítmányozás ízé KFT-nek rontod a hitelét. Én csak érdekes lenne tudni, hogy ilyenkor azért így jó lenne, nem? Legalább a tudat. Beívják, és akkor megbüntetik. Vagy levonnak tőle, vagy valami, mert hogy ez meglehetősen embertelen. Egyébként. Na mindegy. Jól van. Egy pici zenélünk, jó? Aztán dal jövünk vissza már is. Tessék, dalpremiér. Azt félre ígértük. Azt fél utára ígértük. Igen. Azt félve ígértük. Azt félve ígértük. Legyen most, de benne vagyok. Mert ha már ennyire felvezettük, akkor hallgassuk meg a pedig dalát, ne várjunk. Hát, hogyha melyik sorokba szorítottál minket, mert akartalak. Hát azt mondta, hogy szóval most nem tök igaz. Most már vagyunk 25-kor, most 23 van. Hát most azért 2 perccel korábban jelzem. Ne, abszolút igazad van. Na, drága hallgatók, Polgár Peti itt a Freki dalocskájával szeretnénk mi akkor minden rádiógyes hallgatót köszönteni, és régi hallgatóinak is tisztelegni, hogy Peti is itt van, őt is hoztuk magunkkal, és így teljes a csapat, és hát el is követett egy újabb bűncselekményt a hallgatók és az emberiség ellen, de mi nagyon szeretjük, és nagyon jó. Az viszont egy nagyon jó felvetés, a hallgatók kérdezte, hogy vajon az új hallgatók tudják-e a Polgár Peti számát, hogy gratulálhassanak neki. Szerintem a dalért? Nem. Tök igazad van. Érted, hát, hogy a régi hallgatói mind tudták már a Peti számát, ilyenkor, amikor egy új dallal rukolt erő, akkor lehetett hívni, lehetett SMS-t küldeni. Igen. Neki. Az új hallgatók félek, hogy nem tudják a Peti számát. Elismerő SMS-eket küldeni. Igen, igen. Fedő SMS-eket, vagy csak vagy. Hogy általánosságban kellemes ünnepeket hívni neki. Milyen igazad van? 0620-206-2974. Ugyanitt hakni rendelhető. 0620-206-2974. Hát az új hallgatók is gratuláljanak neki. Meg is csörrendhetitek elismerően is, ha felveszítegyétek le, mert most miért zavarjátok egymást? Van mindannyiatoknak dolgotok. 8:30 ilyenkor szerintem még ez igaz a Kálmát alusszon. Na, Polgár Peti, itt a Frek, és sok szeretettel mindenkinek. Véget ért a csitulás, hoz minket a Mikulás, kemények leszünk, mint a Rambo 3. Itt a Freki, itt a Feri, itt a Peti, itt a Da, itt a Bali, itt a Jali, teljes már a diada. Itt az Anna, itt a Banda, itt a Juli, itt a Buli, itt a Laci, itt a Viki, itt a Zsül, itt az új Freki. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Peti! Szerettük, jó volt, jó kis dal, jó szöveg. Jó, szövegre is érdemes odafigyelni. Lajos bácsi, András bácsi, nagyon szerettem. Régi Lajos bácsi, új András bácsi. Régi Lajos bácsi, András bácsi. Fogad minket nagyon, nagyon szemtelen. Nagyon jó, igen. Igen. Gyereke, géniusz ez a srác. Úristen, ez nagyon extra, imádom. Rácsöriztem, ki van kapcsolva, akartam neki gratulálni. Fantasztikus lett, itt a Freki királyok vagytok. Szóval csak a szöveg változott, írja egy hallgató. Ez a dal ugyanolyan, mint a Huna Freki. Nem az? Nem, ez más. Tehát a dallam ugyanaz, de nyilván a szöveg. A szöveg teljesen más. Kirázott a hideg annyira jó ezt újra hallani, nem gondoltam volna, hogy áthozzátok. Tesóm, ezt a zenére, erre a zenére mindig azt mondja, ez biztos egy olyan vicc, amit csak a pestiek értenek. Most már hallom, hogy megérkeztetek igazából, igen. Na, jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Petit meghallottam, kitett magáért, felvisítottam. Évi írta nekünk, igen. Mi is nagyon szerettük. Igen. Na, ezen az adon sem volt még soha gitár kiállás. Nem, loopolás. Örgés. Igen, néztek is itt a gépek, meg mindenféle dolog, ami nem mert ezt beazonosítani, és igen, folyamatosan villogott egy hiba üzenet. Igen, írtam Petinek, most ment le a dal és a számod. Peti fel van erre készülve egyébként, tudja. Lenyomjátok ezt még egyszer? Lehet, hogy megmutatjuk majd 9:30 után, igen. Ilyen jó sikerült, azt megszoktuk egy nap többször is mutatni. Na, elmenjünk egy picit hírezni, reklámozni, jó? 8:30 van pontosan, illetve lesz egy perc múlva, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 lesz pontosan. 4 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Rádió 1-en, budapesti frekvencián 96.4. M0-as cinkot előtt Megyeri híd felé felüljáróról 3 lábú. Lassan menjetek, mert olyan gyorsan megkapjátok a csekket. Ja, Isten. Olyan gyorsan megkapjátok a csekket, mint Mészáros Lőrinc az állampénzeket. Az nagyon vicces volt tegnap az az SMS, hogy Chuck Norris egyszerre állítólag elindult egy közbeszerzésen és nyert Mészáros Lőrinc ellen. De ez csak neki sikerült. Senki másnak. Csak Chuck Norris tudta megcsinálni igazából, és neki is állítólag csak egyszer. Úgyhogy előtte nagyon felszívta magát. Ma a kocsiban végre a rádió egy szólt, mert a férjem beállította végre. Mire lettem figyelmes? Nem a rövidebb úton autózom, ahol szoktam, hanem türelmesen döcögök a dugóba, és jókedvű vagyok. Ági, de drága vagy. Köszönjük szépen. Tudjátok, hogy a Bumban, a Tillánál a Feri, a Garami, a Kuki és Balog Esperes játszik, a András írt a Győrből. Nem mesélted, nem? Képzeljétek el, de nem, hát mi nem tudjuk. Feri, aha, Feri, nem merek TV2-es műsort mondani most nektek. Itt, hát ja, itt. Gyerekek, na, de Feri, mi a hátad, de hát úgy hívjuk, hogy titokminiszter. Igen, értjük, hogy az Ákos mondjuk nem említenéd, de hát a Kukival játszottál együtt. Kuki, hát nem volt egy nagy játék, azt azért elárulom nektek. Hogy csak ezen a tegnap, vagy egész héten? Nem, úgy van, azt hiszem, hát átcsúsztunk talán egy második adásba. Akkor mamba vagytok még? Igen, ja, nem árulom el a végét. Hogy azt nem mondd el, hogy robban vagy nem robban. De hát ugye már robbant, az első kérdésnél Garami a legnagyobb nyugalommal így átvágt azt az egyetlen vezetéket. Csapatban játszottatok? Persze. Rádiós csapat. Rádiós csapat, és akkor még mi nem is tudtuk, hogy itt leszünk. Kicsit fáj, hogy nem hívtak. De durva, nem. Akartak csak. Az volt a csapat, nem, hogy kicsitottak még. Igen, ez a második sor, tehát mi voltunk a második. Ja, hogy ez tévékező, ja? Én most már értem. Ezt picit mindent magamra veszek. Picit önérzetes vagyok, de most már akkor értem. Most értettem meg. És akkor Attila műsorvezető. Igen, ő a műsorvezető, Garami, akkor még ugye klasszosok voltunk, mindannyian, amikor ez forgott. Ákost azt még nem tudtuk, hogy nem lesz már csapat. Ja, hogy ez egy régebbi? Ja, hogy ez egy régebben felvett. Ja, aha. És akkor Kuki volt, akinek a szövegértési problémáival nyitottuk az adást, hogy érti a kérdést. Ugye? Tehát így kezdődött a történet, de nem sikerült. Nem sikerült a dolog, már így az első része, aztán hogy a végeredmény mi lesz. Tehát ott ilyen életeid vannak, nem? Hogy x-szer felrobbalhatsz, hibázol. Igen, úgy az első bombánál 4 vezeték van, ebből 3-at el kell vágnod, és akkor mindig van a csapatkapitány, na ez voltam én okosba, mert hogy neki van a legkevesebb dolga csak a legvégén, és mindig az a játékos, aki melléd áll, ő vághat. Ha felrobban, akkor ő visszaáll, és jön a következő. Garamit nyírtuk ki az első kérdésnél, a másodiknál a Kukit. 8 kérdés van összesen. És akkor ő már nem játszik? Ő már nem játszik, a legutolsó kérdésnél jön vissza. Mm-hmm. És ki dönti, hogy ki vág? Tehát te, ha mondod, hogy vágjál, te akkor őket kilövöd. Persze. És akkor azt tette, hogy tovább marad. Nagyon jó. Mivel te végig ott vágjál te. Nem, ki? Most vágjál te. Én vagyok a kapitány. Igen. Ugye érted? De az a legjobb egyébként, hogy a csapatkapitány sose vág, de végignézi, hogy kiullanak az arcok, tovább műsorom vagy. Hát ezt így kell. Föláldoztuk az apró hadat. Így kell csinálni. Mert belenézek valamikor. Á, annyi nincs benne. Na, most szúrjál oda. A szünet után mindig, igen. Hol megyed? Melyik ez? Mi ez? Belenézek az új zsiványegyes trélerbe. Ja, hogy nem. Super TV2, az meg nálad nincs. Nem. Hogyne volt? Ez nem a szuper. Ez most élesbe megy. Fönn vagyunk. Ti most fönn vagytok a nagyon. Az anyacsatornán vagytok szerintem. Nem, én úgy láttam most, hogy ott fönt vagytok ti most prime time-ban. Főműsor időben van. Van egyébként, csak nagyon sorjás, alig használ. És a lóvéval mi van ilyenkor? Megtartjátok? Vagy mi van a pénzzel ilyenkor? Igen, az a nyereményed, hogy hazaviheted azt a rengeteg pénzt. Igen? Tehát a végén, mert ugye általában sokat az lenne, hogy a sztárok játszanak, akkor minden felét megtartják, felét felajánlják, hogy felajánlják. A Garami felajánlotta a miénket. Aztán felrobban. Igen, aztán felrobban. Köszi Gábor, óriási vagy. A Kuki mondta, hogy elvisz bennünket repülni, erre nem tartott senki igényt, hát a franc akar érvezessen. Ezért vett magának otthon egy új szoláriumot. Vagy legalább csőcsere. Igen, vagy legalábbis csöveket cserélt, igen. Szóval, hogy akkor felajánlod? Föl. Amit megnyertünk, az összeset. Ma még mentek? Nem tudom, hát én nem követem ezt. Hát csak nem olyan hülyék, hogy tovább jutottatok, de másnap másik adást adnak le. Hát, azért ennyire nem nagy a bajod át. Tehát, hogyha ti tovább jutottatok a következő adásba, és az ráadásul hétköznap, akkor ma vagyunk. Akkor ma vagytok. Mi az Zsül? A Zsül mutatja, na ott van. Ázánnyal. Elmondom neked, hogy az éjjel nappal Budapest ellen mentek. Aha. Új. Azt még nézik. Ez már régen képernyőn volt ez a boom. A Kassa Tibivel, meg vagy a Klaudiával. A Klaudiával. Ketten csinálták, és aztán most Tilla átvette. Ez milyen érdekes, hogy a TV2-nől így vándorolnak a műsorok. Igen. Nem úgy értem, műsorvezetőileg. Az 50 milliós ugye kezdte a Klau, aztán csinálta te. Nem, én kezdtem, ja, nem, 40. Te kezdted, 40. 50 Klau, most 50 Klau. Majka. Igen, most meg Majka. Majka 60. Nem, majd nem tudok, ki, ki, nem ennek rá. Igen. Aztán a Palácsik tímvel 100 millió majd a végén. Mikor már mindenki az játszott, az akkor... Nem, az egy gyártási kölcsön. Akkor jön a Timi, és akkor nyerj újra 100 millió Timivel, mert már minden műsorvezető. Már minden műsorvezető volt. És hát a boom is volt már, ugye? Hát amit te mondasz, persze, Klau Kassa, és akkor most a Tilla, ja. Tilla próbálkozik vele. Hát akkor ott van az Ezek megőrültek, amit Majkával mi kezdtünk, aztán... Igen, ezt az RTL nem nagyon csinálja, ez a TV2-nél ez egy ilyen bevett szokás, hogy változnak a műsorvezetők. Ahogy mondod, igen, Ezek megőrültek, hogy ti kezdtétek, aztán Majka Tilla, aztán Kuki volt Kassával. Aztán most nincs több rész. Igen, mert valószínűleg az van, hogy azt ígérik, hogy a következő etapnál beszélnek akkor a fizetés emelésről. És akkor nincs miről beszélni. De egyébként ez érdekes, hogy az éjjel-nappal Budapesttel szembe küldik a műsort. Azért ez egy elég nézett műsor. Mondjuk az is igaz, hogy a lengyel zsidások is annak idején neki mentek a német páncélosoknak. Értek, árult már, mi lett a vége? De nem azt hívják, hogy tök jók vagytok bennem, meg abszolút szórakoztató egyébként. Az írt a Garami vagy a Kuki? Mind a kettő. Gyerekek, higgyetek, ez nagyon jó műsor. Írt a Balog Esperes. Higgyetek, nagyon jó. És a Balog Esperes mi ügyes volt? Ügyesen játszott? Ő volt az ész. Hát ő bölcsész, viccesz. Neki bölcsész diplomája van, igen. Tényleg? Benne bíztunk elejétől fogva, ahogy mondja a Szentírás, úgyhogy ő egészen azt hiszem 5 vagy 6 kérdésen keresztül ő nyomta. Ügyes volt. És mi robbanott föl? Azt elmondhatod? Vagy titoktartási van? Mint a gumbinál, amikor lezuhan, senki nem tudja, hogy hova zuhansz. Itt hogy van? Magán a bombán kinyílik valami, és akkor... Van egy kis ablakocska, illetve nem egy, hanem kettő vagy három, amikor rosszul vágsz, és az első körben ilyen színes fűrészpor jön, ami azért vicces, mert a levegőt... És ül bent valaki, aki fújja? Persze. Marika, nyomd már meg! Igen, nyomd már, Marika, most! Itt van már a bronhitiszes néni. Igen. És az utolsónál viszont joghurt, színes joghurt. Joghurtot öntenek bele? Igen, színes joghurt van, és az ott benne áll egy néhány órát, mire elérsz. Ha mindenki ügyes játék, és nem robban fel, akkor a következő etap versenyzői már rohadt joghurtot kapnak. A délutáni felvételben már budjant joghurt. Hát ügyes. Az, ami az arcodba. Arcodba. Full Hollywood. Billet, egyek wood. Egyek wood. Jól néz ki, a bomba maga tök jó, egy ilyen óriási nagy szerkezet, ott vágdosod a zsinórokat, vicces, és akkor megy el egy robbanás. Na, majd megnézzük. Ne ígérőjött, amit úgy teljesítesz. Ez az miért hazudja? Hiszen... Fekvő gipszben, ha már minden elfogyott. Nagyon sok sorozat van, amivel lóg még. Igen. Boom vagy Westworld, Na, jó, legyen ez. Inkább negyedszer a Westworld. Jó, Isten. Na. Figyeljetek. Igen? Nemrégiben ment, hogy egy Lady Gaga szám, vagy legalábbis szóval került a Lady Gaga, és azért volt mostanában egy olyan kis esemény, ami miatt nem menjünk már el szó nélkül. Ez a bizonyos berlini eset. Nektek megvan ez, ugye? Ez amikor még valamikor novemberben a Berlin metróban történt egy nagyon durva atrocitás. És szerintem lehet mondani, hogy az egész világ felháborodott, és többek között Lady Gaga-nak a testőre is felháborodott az eseten. Történt ugyanis, hogy egy ilyen viszonylag italos állapotban lévő társaság egyik tagja, egy férfi, a lépcsőkön nemes egyszerűséggel a berlini metróban hátbarúgott egy nőt, aki legurult a lépcsőn és eltörte a karját. És mindenről egy videófelvétel készült. Félelmetes. Elborzasztó, megdöbbentő. Tényleg. És komolyan mondom nektek, amikor megláttam először ezt a videót, akkor abban a pillanatban tényleg arra gondoltam, hogy úristen, ezt az ember tényleg el kéne kapni, fel kéne rakni az arcát az internetre, minél előbb, nincs igazság a földön, hogy ezt az embert nem sikerül megcsípni. Hál' Istennek sikerült megcsípni, most pont tegnap olvastam róla, igen, hogy elkapták az illetőt. Jaj, és hát ugye a Lady Gaga testőre ott jön a képbe, hogy ő is felajánlott 2000 eurót egy üzletemberrel együtt, aki 10000 eurót ajánlott fel a nyomra vezetőnek. Tehát összesen 12000 eurót ajánlottak fel azért, hogy ezt a rohatékot elcsípjék. És sikerült. Igen, maga a videó az rettenetesen felkavaró egyébként. Nekem is így ökörbe szorult a kezem, mert brutális. Mocskos, rohadt gyökér. Mutattak egy aluljárót, fix kamera kép, tehát ugye az nem változik, és egy nő egy ilyen fekete kapusztiban sétál lefelé a lépcsőn, a kapaszkodó mellett, de nem kapaszkodik. Nem kapaszkodik. És oda megy egy fiatalabb srác, sörös üveggel talán a kezébe, megvárja, míg a nő elér a lépcső közepéig, és hátulról hátba rúgja. De úgy, hogy legurul a lépcső. Elképesztő, megrázó. De látod, hál' Isten, hogy a nő fölül, nyilván belső sérüléseket függetlenül lehet, hogy te is mondod, hogy kartörés, de valami elképesztően embertelen, és rettenetesen közönyös, és hideg, és megdöbbentő, és brutális. Oda mennek a többiek, a haverjai, tudod, mit csinálnak? Felveszik a sörös üveget, de már látod lent, ami kicsit megnyugtat, hogy már odalép hozzá két járók elő, fölül a nő, tehát sokkal durvább, vagy még ennél is, amikor már látod, hogy nem mozdul. És így tényleg úgy nézed ezt a videót, hogy ilyen tehetetlenünk van benned, hogy atya úristen, hogy egyrészt bárki lehet, vagy bárkid lehet, tényleg. Kettő, hogy teljesen védtelen vagy, és így azon gondolkozol, hogy mi vezeti rá, és még várják, ahogy leesik, és megnézik, hogy mi van vele, és majd a társa oda megy, felveszi a sörös üveget, és elmegy. És akkor olvastam én is, hogy amit te is mondasz, egy német üzletember ugye komoly pénzt ajánlott fel, és azon gondolkozom, hogy úristen, de jó lenne. Meg hogy úristen, mit érdemelne, meg mi lenne vele. Én nem olvastam már a folytatást, hogy elkapták, de akkor van igazság. Igen. Még egy pici ezen a földön. Hátulról ráadásul védtelenül, megdöbbentő. Én nem nagyon nézek már teljesen tudatosan ilyen videókat, valahogy nincs egyszerűen lelkiállapotom, van elég bajom, tehát hogy így nem terhelem még magam ezzel, de erre így ráklikkeltem. Olyan szinte lelketlenség, aljasság, hogy tényleg nincs is rá szó, és azt lehet mondani, hogy ebben az esetben szerencsés kartörésről beszélhetünk, mert ebből akár még halál is lehetett volna. Simán kitörje. Simán megölhette volna. Nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy arról lesz-e ír, hogy ilyenkor a német bíróság mennyire szigorú, vagy mit mond, vagy azt mondja, hogy előzetes, letöltendő, nem letöltendő, feljelentik, de szabad láb. Tehát, hogy azért van az a fokú embertelenség és közönösség és brutalitás, amire azonnal kéne reagálni. És ismerem, hogy a magyar bíróságok hogy döntenek sokszor ilyenkor, de nagyon kíváncsi lennék, hogy a németek, vagy a német bírók, vagy egyáltalán az ügyészség várat. Tehát mi történik ilyenkor? Mi az ügynek a kimenetele? 24 óráig bent tartják, kiengedik, majd szabad lábon védekezik, vagy azt mondják a németek, hogy nem, sehova. Ha te ezt elkövetted, itt maradsz, és akár az is megtörténhet, hogy valójában börtönbe kerülsz, majd lekommunikálják, hogy legyen visszatartó ereje, hogy senki ne csináljon ilyet. Tehát sosem olvas az ember a folytatásról. Egész Németország még nagyon felháborodott, és nagyon megrázott mindenki. De mi a folytatás? Mi a folytatás ilyenkor? Tehát mi van a bíróság kezében, vagy a rendőrség kezében? Nagyon kíváncsi lennék. Hát veszélyeztetés, ugye? Hát hogy nem, persze. Úgyhogy simán lecsukható. És hogy bukott le, azt nem tudjuk, mert hát a kamera látszik felvétel, a kép. És látszik látszik is. Aha. Tehát, hogy volt valami nyomravezető egyébként meg is kapja majd azt az összeget, amit felajánlottak neki. Az üzletember által felajánlott 10000 eurónak a felét kapja meg a nyomravezető, a másik felét pedig a hölgy. A sértett. Aha. De ő gondolom akkor is megkapta volna az 5000-et, ha nincs meg az elkövető. Persze, tehát hogy az egész országban, de tényleg nem túlzás talán, hogy az egész kontinenst, vagy az egész világot mondjuk, mert most már ez körbe ment az interneten ez a videó, és mindenki felháborodott rajta. Én az arcára lettem volna még az illetőnek kíváncsi, nem minthogyha bármit is ilyenkor le lehetne olvasni, de azért a fejét megnéztem volna ennek a szemétládának. Félelmetes. Bocsánat, nem akartam megölni a bulit, csak annyira bennem volt már napok óta, amióta láttam ezt a videót, és most reggel olvastam, hogy hála jó Istennek, elkapták, és reméljük, hogy jó sokáig fog nagyon nyomorúságos körülmények között ülni. Ő ellen, hátulról, de tényleg, hogy az jó bulinak tűnt? Tehát, mi vezényel? Hát, amikor ez ilyet a primitívség, vagy ha be vagy rúga, igen, vagy hogy a gyengébb felett uralkodjál, a kiszolgáltatottság az, ami ilyenkor így izgalomba hoz. Nem tudom. Hát ott volt ez a, hát játéknak nem nevezzük, de nem tudom, ilyen mi a fenének lehetne? Őrület, tudom, igen, hogy oda mész az utcán valakihez, egy járóklőzés irgalmatlanul arcon vágod, vagy szájba vágod. Tehát, hogy aki ilyeneket talál ki meg, aki beszáll egy ilyen, vagy csinál ilyet, ez milyen ember? Igen, hátulról leütni valakit, igen, együttésre ez volt, egy ilyen őrület igen, volt, igen, ezt pont Londonban csinálták. London, azt is láttam. Igen, na jó van, hát akkor van igazsága, ahogy mondtuk, megvan. Ezt nem olvastam, de ennek örülök. 4 perc van, pontosan 9 óra, friss közlekedési hírünk van egyébként. Az M6-os 42-es kilométerénél újra fotóznak, mindig egyébként, ott sokszor állnak. M0-es cinkot előtt Megyeri híd felé a felüljáróról 3 lábú van, mindenki vigyázzon. Lassan menjetek, mert gyorsan kapjátok a cseket. Hungária körút Hős utcáig hernyú üzemmódban halad, már a Kőbányaitól, azaz Araszol. Szép napot nektek, Botka küldte. Valamint az Árpád úton a babakocsira csukta rá az okos az ajtót, 5 métert húzta az anyukát, ez még ugye az előző témánkhoz kapcsolódik, aki nem engedte el a babakocsit, izomból ütöttük a busz oldalát, mire egyáltalán észrevette, hogy mi történt, ez még egy SMS az előző témához kapcsolódó. 3 perc van pontosan, 9 óra, ha van közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, vagy Reggeli Show hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió 1-en Budapesten 96.4, vigyétek hírét, hogy megérkeztünk, itt vagyunk. De számos más helyen az országban természetesen foghatóak vagyunk. A Frekit figyelni kell, fönt van a Rádió 1 oldalán és a mi oldalunkon is, hogy hol, melyik városban, melyik Frekin vagyunk. Jött neked egy üzenet. Na. Szeretném megosztani veled. Balázs, szeretném megkérdezni, hogy tudod-e, ki írt az Altató című verset? Ó, végre. Nem hiszem el, hogy ez még mindig nem, de ezt komolyan mondom, nem is. Segítek, József Attila. Lehet, hogy ők az új hallgatók, akik igen, nem hallgattak a klasszon bennünket, és nem szokták meg, hogy te ezzel állandóan viccesz, hogy más költőt, írót, filmrendezőt mondasz be, mint aki de van. Az baj, hogy tehát, hogy elkezdünk magyarázni egy pointon, közben az maga a halál, persze, a point halála. De hogy tulajdonképpen ez azért érdekes, mert ugye, hogy egy promónk van a Rádió 1-en, hogy valaki elkezdi mondani az Altatót, és akkor azt mondom, hagyjuk Ady Endrét. De oké, hogy azt gondolja, hogy én nem tudom, de nem gondol bele abba, hogy azért ez itt számos más emberen is átmegy. Tehát kvázi feltételezi azt, hogy aki mindenki adásba szerkeszi, aki meghallgatja, a technikus, aki megvágja, a program, aki elfogadja, tehát tulajdonképpen senkinek nem esik le, ha már a Bali ilyen hülye, hogy nem tudja, hogy nem Ady, hanem József Attila, hanem a blokk itt egyébként 10 ember, akik gyártják meg, akik adásba rakják. Majd hetek óta megy már, és senki nem javítja ki, vagyis senki nem tudja. Szóval mindig meglep ez a fajta gondolkodás. Ott nincs hülyék, sőt a hallgatóik is. A mi esetünkben, a műsor esetében, minden, amit a rádióban hallottok, azért tudni kell, hogy ez egy idézőjel, hogy hűlünk, hogy marhulunk, hogy sokszor semmi nem valós abból, ami elhangzik. Hát nyilván nem Ady írta ennek az Altatót, de ez így poén, hogy elhangzik az Altató, majd azt mondom, hogy hagyjuk már Ady Endrét. És arra néha játsszuk a hülyét, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hülyék is vagyunk. Egyébként pont meglepően ennek sokan küldték, hogy még ezt se tudod. Úristen. Pont ennek egyébként baj, nagyon sokszor áldozatul esünk, ennek az idézőjelességnek, tehát, hogy mi nagyon sok mindent idézőjelesen gondolunk, de hogyha valaki ezekre rá akar repülni, vagy félre akarja érteni, és itt értem alapvetően egyébként az írott sajtónak a képviselőit, vagy mondjuk vagy hívják meg az internetes sajtónak a képviselőit, ugye általában az újságírókat, akkor ennek áldozatul is esünk, és sokszor el is verjük rajtunk a port miattuk, aztán magyarázkodhatunk. De hát ez a műsor ilyen. Igen, nehéz így egyébként humorizálni. Az Üllői úton 143-as számnál kifelé filmet forgatnak 3 lábbal. Mi vagyunk a producerek, nem Andy. Köszönjük szépen, igen. Vigyázzon mindenki, nem akar sokat fizetni. Reggelt, jó reggelt, a 4. kerületi Fóti út 25 előtt szintén trafi van, úgyhogy menjetek ott is lassan, mert nehéz őket észrevenni. A Hungária körút Hős utcáig nagyon-nagyon lassan halad, utána már jól lehet haladni, és a Lurdiház után a Lágymányosi nár már megindul a forgalom, úgyhogy ott eddig dugó volt, de már szépen át lehet menni Pestről Budára. Istenem, Balázs nem Ady írta, hanem Gárdonyi. Igen. Ezt se tudod, hihetetlen, Tomi, köszönjük szépen. Szaki írja, aki a tököm, az Ady Endre. Ant írja, miért?

ki van még benne, sose tudjuk meg. Hát ha elvitették volna a balhét, akkor nincs elkapás, nem? Vagy kiadta az ország, akkor mondjuk... Igen. Jó, de nem beszéljük róla többet, mert még beperel minket, amiért a jó hírnevét rontjuk. 2 perc, pontosan 9:30, ha játszanátok 3-as ugrást, akkor jelentkezzetek játékra. Jó, jövünk vissza mindjárt, és a játékkal folytatjuk, úgyhogy ha írtok, akkor van esély arra, hogy bekerüljetek a játékba. 2 perc, 9:30, ahogy mondtam, itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival indul a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, 96.4, a frekvencia rádió 1. Hűvös lesz már, ami az időjárást illeti, tessék jól felöltözni, egyelőre hóra sajnos nem kell számítani, sehol nem lesz nagyon nagy havazás, kivéve talán a hegyvidéket, vagy hegyvidékeket, hékestetőt, de reméljük, hogy karácsonyra ezért egy picit befehéredik majd az ország. Támogatói spot? Most nem kell. Ja, magamra? Nem, az csak rád tolom. Na, játszunk egyet, ha minden igaz, akkor már itt is van a hallgató. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Márti vagyok. Szia! Márti, hello Márti, honnan hívtál minket? Nyíregyháza. Gyönyörűen szólsz. Nyíregyháza vagy Délegyháza? Bocsánat, nem értettem. Nem, Nyíregyháza. Aha. 91-1. Jaj, de profi van. De jó, hogy ott is hallhatóak vagyunk. Jól van, van segítséged? Egyedül játszol? Van valaki? Hát lelki segítségem van. Na. 14 hónapos a kislányom, ő még úgy nem tud nekem segíteni, de itt van velem. Uh-huh, uh-huh. 14 hónapos a kislány. És mi a foglalkozásod egyébként? Cukrász vagy, de most akkor gondolom otthon vagy, ahogy mondod, ugye? Hát persze, igen. Bölcsibe megy, vagy majd csak óviba 3 évesen? Hát szerintem fog menni, mert szüksége van a közösségre, én azt gondolom, látom rajta, hogy jó, szeret babák között lenni, úgyhogy szerintem fog menni bölcsibe majd. Helyes, ez jó döntés. Milyenek a kérdések, Jánosról? Nagyon könnyű. Jaj, de jó. Mindent el fogsz vinni. Tényleg? Aha. Igen, na úgy legyen. Kicsit elhúztam tegnap a délutáni tevékenységeimet, és azért nagyon-nagyon könnyű kérdéssort írtam. Abszolút zicserek. Ó, a monokot nagyon tudtam. Én onnan a közelről származom, úgyhogy... Azt illik. Na figyelj, itt van az első kérdés. Figyelj, hallgass meg. Azt mondja, hogy hányszor nyerte el az aranylabdát Cristiano Ronaldo? Ugye milyen relatív, hát, könnyű kérdés? Tippelni tudok csak. Tegnap előtti. 4. Így van! Így van, 4-szer. 4-szer elnyerte. Menjünk-e tovább? Hát azt mondta János, hogy könnyű, hát próbáljuk meg. Hát a második azt nem könnyebb, mint az első. Menjünk? Menjünk, igen. Így szól a második. Melyik épület ostromával kezdődött a francia forradalom? A Bastille. Így van. Bastille, nagyon jó vagy, nagyon hasítunk. Jó vagy, na mi legyen a harmadik kérdésem? Témája esetleg? Biológia, állattan. Uh-huh. Hát, menjünk neki, játszunk. Menjünk neki, így szól a harmadik kérdés. Milyen élőlényekkel foglalkoznak az ornitológusok? Jézusom, ez tényleg nagyon primitív. Nem cserélted hát, össze? Csak egyszerű. Vízi állatokkal? Ornitológusok? Ornitológus. Hát akkor lehet, hogy mégis annyira könnyű. Az ornitológusok, hát nekünk is van... El ne szálljon az a bőle. Ornitológus megszólalóink egyébként sokszor. Igen. Ornitológus, mit csinál? Milyen állatokat figyel, miket tanulmányoz? Na, mondj valamit! Mondj valamit, mert lejár az idő! Gyorsan, ha itt lenne az Erdei Zsolt. Elszáll a bögre, mondtam én. Erdei Zsolt, azaz madár, mondta a Jani. Madártan, madarakkal az ornitológusok, igen. Madarakkal foglalkozik. Na, mit csináljunk akkor, bumozzunk? Hát, igen. Bumozzunk akkor, na figyelj, indul az óra, szólj el. Bum! Azt a mindenségnek. Uh-huh, uh-huh. csak oda szép volt, csak mellé. Hál' Isten nem mentünk online, úgyhogy nem látszik a boom szoftver. Hát egy ilyen hitehagyott, kis bátortalan, kicsit olyan feladós boom volt. Ez nálam nem ad. Nálam nem ad ez a szemét szoftver. Itt se. Ott se? Jani? Nálam se. Itt van a kislányom a kezembe, és nem mertem kiabálni. Azt kellett volna pedig, igen. Igen. Márti. Na, hát nincs Rádió 1-es ajándékcsomag. Hát pedig küzdöttem. Jó, megyünk még szerintem Nyíregyházára, és meg még tudunk beszélni, és akkor meg lesz. Oké, rendben. Oké, puszi neked, köszi, hogy játszottunk. Nektek is, én is köszönöm, sziasztok. Szia. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, ugye, hogy kicsit hitelhagyott volt? Nagyon. Igen. Pedig ez, ahogy te is utaltál rá, nem volt nehéz kérdés sor. Nem, igen, köszönöm, hogy ilyen finoman mondtam. Más szavakkal mondtam. Na, mutatjuk akkor, hogy mi történt velünk ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes élethelyzeteket produkál az élet, amikor az ember párjával úgy kezdene ki, hogy ott van mellette, ott áll mellette, és az az illető, aki kezd a barátoddal, barátnőddel, feleségeddel, férjeddel, egyszerűen nem törődik azzal, hogy te ott állsz, vagy ott vagy, vagy nem törődik azzal, hogy tudja az illetőről, hogy van párkapcsolata, esetleg férje, vagy tényleg gyereke. Egyszerűen a fejébe veszi, hogy azt az illetőt meg kell hódítani, és átgázol mindenen. Ugye a téma úgy indult, hogy mondtam, hogy Vikire írogat valaki Facebookon. Jó, nem írt vissza. Viki? Nem írt azóta se. Nem írt. Vikire írogat valaki Facebookon, hogy hello, szia, a Prádánál dolgozom, és Brad Pitt, Heath Ledger, és nem tudom, Mark Wahlberg profilképét használja. Hát az egy 8-es kamaszról van szó. De arról beszéltünk, hogy tényleg az ember ilyen élethelyzetben mit csinál, nyilván, ha ennél komolyabb hódítási szándékról van szó, és ha feleséged, barátnőd van, akkor te mint férj, mikor avatkozol közbe, vagy mikor veszed ki a telefont a feleséged kezéből, és kezdesz el tecsetelni, beszélgetni az illetővel. Most ugye ez nem megcsalásról volt szó, hanem amikor tényleg a párod is elmondja, hogy figyelj, segíts, mert kikezdett velem, nem tudja, hogy én vagyok neked, mi vagyunk egymásnak, és valahogy szereljük már le, és akkor közösen csináltok hülyét a harmadikba. Ez még csak a nyomulós rész. Igen, erről beszélgettünk, ti is, én is elmondtam, hogy mit, ki mit csinál, vagy ki mit csinált már ilyen helyzetben. Videót kérünk. Hát így 50 felé ezt tökre értem. Legalább történik valami. Én elvettek itt a sarokban, csak... Csak add nézzem. Szóval erről beszélgettünk, hogy ki hogy védi meg a párját, szerelmét. Valamint ugye kaptunk egy hírt, hogy a 196-os buszon több hallgató is jelezte, és megírták, hogy szétszakított anyát és fiát egy buszsofőr. A fiú felszállt, az anya integetett, kiabált, ütötte a buszt, a piros lámpáig rohant a busz után, de nem tudott semmit csinálni. És a megdöbbentő a történetben az, hogy a buszsofőr rendben van, hogy úgy döntött, hogy nem nyitja ki az ajtót, minden joga és lehetőség erre megvan, hogy balesetnek ítél egy szituációt, de amikor a fiú szólt, hogy lent van az anyja, és valami történjen, akkor egy várándítással intézte el. És erről beszélgettünk, hogy milyen furcsa élethelyzeteket produkál az élet, hogy valaki a hivatásának gondol egy szakmát, talán azért megy buszsofőrnek, hogy embereket szállítson és segítsen, és közben ilyen kegyetlenül tud elbánni úgy egy utazóval, hogy tényleg a minimális emberség is hiányzik belőle. Nagyon rossz PR a cégnek, nagyon rossz PR. Főleg annak tükrében, hogy egyébként technikailag is vannak azért problémák, gyakorlatilag minden nap odakoz már egy metrószerelvény, és akkor még ez is. Igen, hiába alvállalkozó viszik ugye az utasokat, meg buszsofőröket és az alvállalkozó alkalmazák. Ez a kis BKV-BKK kérdés. Erről beszélgettünk, hogy vajon miért csinál ilyet egy buszsofőr. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. Hogy de gyorsan lett ennek végén. 6 perc van pontosan, 10 óra, hello mindenkinek. Ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Most pedig hívjuk a naphallgatóját, mert mindig előre szólunk, már a best of végén, hogy most hívjuk, aztán még kicsit várunk, hogy elérjen oda a késés, ha esetleg online hallgattok bennünket. Na, fekete-fehér? Fekete még nem, jó, szóljál, ha itt van. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni, nem? Mire gondolsz a részeg nagybátyámra? Szép családi emlékek. Hívjuk a naphallgatóját. Már is halló, jó reggelt, hello, reggel is, szia, Feri. Jó reggelt, hello. Jó reggelt, ciao, hello. Hát nagyon szerettük az SMS-t, amit írtál. Köszönöm. Wolfként írtad alá, jó helyen vagyunk? Igen. Hello, merre hallgatsz minket? Miskolcon. És elfelejtetted, hogy írtál? Abszolút elfelejtettem, soha nem került még be egyetlen SMS-em se, úgyhogy teljesen meglepő volt. És ez igaz a történet, amit leírtál? Igen. Ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember pasiával, csajával, férjével, feleségével úgy kezdenek, hogy ott áll mellette, azt írtad nekünk egyszer Szent Martin egy koncerten kacsingatott a csajomnak és szakszizott. Szerencsére fordítva ez nem történt meg. Hát figyelj, mi nagyon szerettük az SMS-edet, nagyon jó volt. Biztos, hogy nem történt meg? Mi? Hát amíg ott voltam, addig nem, de együtt jöttünk el a lányról, úgyhogy valószínűleg nem ment még ezért vissza. Látod, hogy minden de akkor, van... akkor valahogy úgy megutáltam a zenéjét, megmondom őszintén. Pedig egy tök helyes ember egyébként, nagyon szimpatikus, hát szeret csajozni, nyilván ott ültetek az első sorba, csinos a barátnőd, és kicsit szakszizott és kacsintott. Ahogy írtad tényleg, ezért ez fordítva is megtörténhetett volna, hogy, hogy ő mosolyog és a csajot szakszizik. De ez egyébként egy 20 éves történet, tehát nem ma történt. Persze, hát akkor még lehet, hogy neki is lehet. Nem tudom, hogy most családja van-e, vagy nem, de tök helyes ezen. Martin egyébként jó srác. Azóta megvan a barátnőd? Nincs már. Nincs. Szakszizott egyet vétekkel fire. Bukott a hírességekre. Akkor még együtt volt a vétek és elkapta a szamócát. Szakítottatok akkor már. Lehet. Hát igen, ez egy ilyen diákszerelem volt úgyhogy. Diákszerelem. Nem, azért mondom a véteket, mert ők is Miskolciak egyébként. Igen, ismerjük őket is. Igen. Jól van, volt. Figyelj, hát ajándékcsomagot nem tudunk adni, mert nem mondtad magát a műsor címet, hogy reggeli show, viszont az SMS-edet nagyon szeretük. Te vagy a NAF hallgatója, csak viselheted ezt a kitüntető címet egész nap csak ajándékcsomag nélkül. Jó? Oké, rendben. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Hello. Egyelőre gyerekek, ezen az új helyen nincs szerencsénk itt a rádió egyen. Nagyon kevesen mondták, hát hogy morning show, vagy reggeli show. Másfél hét alatt. Igen. Jó, hát át kell állnunk, de ezt nem engedjük el, szeretjük azért így az utolsó percekben ezt nekik hallani. Kell átállni, nem nekünk, a hallgatóknak. Igen. Kell állnunk, nem? Nekünk nem. Igen. Igen, Kummarcsika eladta a logótokat Belizbe. Hát abba akart pénzt csinálni. Az nem ő volt, aki eladta a műsor nevét itt a hátunk mögött, az más volt. Lehet, hogy neki is előbb-utóbb Belizbe kell majd kikötnie, mert már annyian keresik, de igen, ugye mert a Belizi logónkat próbáltuk egyszer visszaszerezni, illetve Belizi rádiónak írtunk, hogy ne használják a logónkat, de akkor nagyon helyesek voltak, levették. Na jól van. De szépen lassan elköszönöm. Kérdezi meg egy hallgató, hogy az adásokat hol lehet visszahallgatni. Többfajta formája van, ugye podcast formában fönt vagyunk, ugye? Nem minden. Még a Morning Show néven nyugodtan vissza tudjátok hallgatni, illetve a morningshow.eu oldalon szintén ott vagyunk. Tehát a reggeli show-t, ha beírjátok, az átvisz, vagy a morningshow.eu-t, ha beírjátok, akkor a honlapunkra jutottok, vagy lyukadtok ki, és akkor ott vissza tudjátok hallgatni. iPhone-on meg podcasten. Androidra is van podcast? Srácok, szóval számos hely van, de majd akkor ezeket összeszedegetjük. Igen, podcastokban mindig megszólalásokat, anyagokat töltünk föl témák szerint, tehát ahogyan is mondjuk nincs teljes adás, hanem egy-egy témát és az ahhoz kapcsolódó hozzászólásokat, véleményeket, SMS-eket tudjátok meghallgatni. Hát a közlekedési hír nem is hiszem, hogy olyan izgalmas. Hát kevésbé izgalmas. Igen. Jött is egy, ami fontos lehet. Perec küldte nekünk, hogy nagy hármas karamból van a Vörösvári út és a Vihar utca kereszteződésében, a Vörösvári felé hatalmas a torlódás. Perec, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elküldted nekünk. Na, jön a délelőtti műsor, mi búcsúzunk, holnap pedig jövünk 6 órakor, és jön hozzánk gyerekek, Biogabi jön hozzánk, és hoz nektek ajándékot, hogy legyen itt a okonokszál. Tessék? Már te nem hoztál. Nem akartam ezt így kivenni az ő kezéből holnap. Könyvpremiér. Meg akkor legalább ide is ér. És akkor ide is ér. Könyvpremiér holnap, 8 óra után Biogabi jön hozzánk. Mi pedig érkezünk 6-kor, úgyhogy vigyázzatok magatokra, szép napot, puszi mindenkinek. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.